is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In het noordoosten van Griekenland is vannacht een vrachtvliegtuig neergestort. Het is een Oekraïens toestel dat onderweg was van Servië naar Jordanië. De piloot had gemeld dat er motorproblemen waren en dat hij een noodlanding wilde maken op het vliegveld van Kavala. Het toestel stortte in de buurt van die stad neer. Er waren 8 mensen aan boord. Het is onduidelijk of iemand het heeft overleefd. Volgens Griekse media vervoerde het vliegtuig voornamelijk explosieven. Ooggetuigen zeggen dat ze uren na de crash nog explosies hoorden. Ook kwamen er bijtende dampen vrij. 2 brandweermannen moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Iran heeft sancties opgelegd aan 61 Amerikanen... onder wie oud-minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Volgens Iran steunen de Amerikanen een verbannen Iraanse oppositiebeweging die de regering omver wil werpen. Met de sancties kan de Iraanse regering beslag leggen op bezittingen van de Amerikanen in Iran. In de praktijk is dat vooral een symbolische maatregel, omdat zulke bezittingen er vermoedelijk niet zijn. De sancties komen te midden van een diplomatieke impasse met de Verenigde Staten over een nucleaire deal. Verschillende coronatest- en vaccinatielocaties van de GGD gaan de komende dagen eerder dicht vanwege de hoge temperaturen die na het weekend worden verwacht. Sommige locaties gaan uit voorzorg helemaal niet open. Volgens de GGD wordt het op die plekken te warm, zowel voor bezoekers als medewerkers. GGD's waarschuwen bezoekers die wel langskomen voor een coronatest of vaccinatie om zonnebrand en voldoende water mee te nemen. Jessica Schilder heeft op de WK Atletiek een bronzen medaille gehaald bij het kogelstoten. In haar tweede poging kwam ze tot een afstand van 19,77 meter. Dat was een verbetering van haar eigen nationale record. Het goud ging naar de Amerikaanse Chase Early, die kwam tot 20,49 meter. Het weer, het wordt een zomerse dag met temperaturen tussen 25 en 28 graden. Alleen aan de noordkust is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Ster. Verras jezelf en kom naar landgoed Vrijlemaborg in Slochteren. Museum, follies in het park en heerlijke mosterdsoep op het terras. Struin door het mooiste kasteel van Groningen. Wees welkom op landgoed Vrijlemaborg. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Eindelijk is Nieuw-Zeeland weer open. Ik ben net terug van thuis en het land ziet er prachtig uit. Het is alleen helemaal leeg. Wilt u met onze gidsen trekken door het regenwoud of zeilen door de Bay of Islands? Dan heeft u Travel Essence nodig. Onze vriendelijke gastheer en gastvrouw staan klaar om u te verwelkomen. Graag zelfs. Lekker weg naar het mooiste land ter wereld. Kijk op travelessence.nl. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Naar Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. In het nieuwe programma De Kok en de Directeur reizen Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, en Joris Beidendijk, sterrenchef van restaurant Rijks, naar bijzondere plekken. Deze week staat Slovenië op het menu, waar de bij de hoofdrol speelt in zowel de kunst als de keuken. De Kok en de Directeur, vanavond om 19:30 bij AVROTROS op NPO 2. Luisteraar Walter Vergeer schreef ons, hij nam dit op. Hij zegt wespen, hommels, ze gingen in een gat in de wei, wellicht een mollengang. Ik legde mijn telefoon erbij en ging maar even weg. Maar wat een geluid. Het lijkt wel een motocross, schrijft Walter. Ja, en nog 5 rondes te gaan. Jack Bumblebee nog steeds aan kop met vlak achter hem Willy de Wasp. En dan op de hielen gezeten door Maya erbij. Wat een race. Wat een strijd. Goedemorgen. Dit geluid, werd weer opgestuurd door Olivier Robertson uit Maastricht. Wat is dit? Hij werd er om 3:30 s'nachts wakker van, afgelopen donderdag. Ja. Het bleken 2 vechtende jonge vosjes te zijn. Of ravottende. Spel. Als levenslessen. Maar wat een opname. Dank beide luisteraars voor deze geluidsopname. En blijf insturen. En wat zit er in deze uitzending nog meer? Alle insecten zijn prachtig. We moeten van ze houden. Dat zegt mijn gast Petra Vinken. Ze komt hier straks en ze schreef er een magnifiek boek over. En we houden het klein, maar wel groot nieuws. Deze week zijn er 2 nieuwe soorten regenwormen ontdekt. De tuinvlindertelling is dit weekend. Jelle Reumer komt met zijn column. Die komt live hier voordragen. En ik spreek een jonge student die zich bezighoudt met hoe dieren met hitte omgaan. Buiten is het nog 16 graden. Ik ben Andrea van Pol en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. We begonnen met de giga uit het Concerto Grosso van de Italiaan Pietro Locatelli, uitgevoerd door het Freiburger Barok Orchester. Het moet er ooit een paradijs voor vogels geweest zijn. Een ongekend mooi natuurgebied. Vogeleiland De Beer. De komende 3 weken laat Henny Radstaak horen hoe het kon dat dit prachtige natuurreservaat werd vernietigd. In de serie De Verdwenen Beer. Waar één van de drukst bevaren waterwegen ter wereld uitmondt in de Noordzee, ligt een landschap van lage duintjes, zilte groenlanden, brede strandvlakten en zandplaten. Thans welhaast wereldberoemd om zijn rijke flora en fauna, die zijn hoogste uiting vindt in een weergaloos vogelleven. De Beer, vastgehecht aan het eiland Rozenburg. Wij gingen vanaf 52, 53 naar de beer vogels kijken. Langs de strandschooien. Maar vooral vogels kijken. De beer is gewoon uit het collectieve geheugen verdwenen. Er zat een assortiment aan vogels. Als er nou mijn aantekeningen van nagaat, dan denk ik, mijn hemel. De economie gaat altijd voor, tot op de dag van vandaag. Dat komt niet meer terug. Dat stemt mij toch wel heel erg droef, moet ik eerlijk zeggen. Mijn naam is Henny Radstaak. En ik ben in 1963 geboren op Rozenburg. Een voormalig eiland, inmiddels ingeklemd door de industrie en de havens van Botlek en Europoort. Door drukke verkeerswegen, opslagtanks, kranen, windmolens. Maar tot begin van de jaren 60 was mijn geboortedorp verbonden met één van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Ja, misschien zelfs wel van Europa. Vogeleiland De Beer. 1300 hectare groot. Zelf heb ik De Beer niet meegemaakt, want het moest wijken voor de uitbreiding van de haven van Rotterdam en de aanleg van de Maasvlakte. Maar het moet er waanzinnig mooi geweest zijn, is me altijd verteld. Dit jaar is het precies 150 jaar geleden dat het Vogeleiland ontstond. Door het graven van de Nieuwe Waterweg, die een nieuwe verbinding vormde tussen de Noordzee en de Rotterdamse haven. Maar door toedoen van diezelfde haven is De Beer 60 jaar geleden weer verdwenen. Wat maakte De Beer zo bijzonder? Hoe heeft het destijds kunnen gebeuren dat zo'n uniek natuurgebied met één veeg en zonder maatschappelijk protest van de kaart is geveegd? Is er eigenlijk nog natuur te vinden tussen al die industrie en bedrijvigheid? En hoe komt het dat inwoners van Rozenburg nu nog steeds strijd moeten voeren voor behoud van zo'n beetje het enige reepje nog overgebleven natuur vlakbij hun dorp? Daarover gaat het in deze Vroege Vogelserie De Verdwenen Beer. Vanmorgen deel 1. Hoe uniek was Vogeleiland De Beer? En hoe kon het zomaar verdwijnen? Ed Buisman schreef in 2007 het boek Een Eerste Klas Landschap over de teloorgang van natuurmonumenten Beer. Buisman weet zo'n beetje alles over de geschiedenis van het gebied. Ik zocht hem op in wat je zou kunnen noemen het archief van de beer. Samen met de 85-jarige vogelaar Gerard Ouweneel, die al als tiener op de beer kwam in de jaren 50. Ed, je woont in Houten. Je hebt gewerkt bij RIVM en volgens mij ook bij Planbureau Leefomgeving. Ja, klopt. Ja. De geschiedschrijver van het Vogeleiland. Ja, dat bleek dus dat, dat ik dan zo ongeveer de enige ben in Nederland die ooit deze taak op zich heeft genomen. Gerard Ouweneel, jij bent ook al lang met pensioen. Je bent vogelaar. Vogelonderzoeker was je. Ja. Jij hebt Vogeleiland De Beer, dat in 1960 echt definitief van de kaart verdween. Jij hebt er nog rondgelopen. Nou, zeker. Even voor de mensen die dat niet kennen, even een situatieschets. Je hebt Rotterdam. Dan ga je naar het westen via een verbinding met zee, de Nieuwe Waterweg. En dan, dan kwam je eigenlijk, ter hoogte van Hoek van Holland, kwam je bij dat Vogeleiland De Beer. Hoewel dat vroeger eigenlijk niet echt een eiland was. Nee, het is heel merkwaardig. Ik heb pas ergens gebruikt, die ik over de beer vertelde, dat Rotterdam eigenlijk de beer gecreëerd heeft en ook weer afgenomen heeft. Er lag op oude kaarten, topo tijdreis, zie je dus ten zuiden van Hoek van Holland, wat nauwelijks aangegeven is, zie je een hele grote zandlop naar buiten lopen. Die werd doorgraven 150 jaar geleden, dit jaar exact, in 1872 ging dat in gebruik komen, door de Nieuwe Waterweg. Toen ontstond de beer, hoewel het naam De Beer, die was er al. Maar goed, daardoor ontstond dat isolement met een bootje over van Hoek van Holland. Ja, het is dus tot 1870 ongeveer is het een hele grote zandvlakte geweest die de naam had Hoek van Holland. Want het was natuurlijk het zuidelijkste puntje van de provincie Holland was het vroeger. Gerard heeft er even een oude atlas bij gepakt. En ja. Hij zoekt nu zijn leesbril, denk ik. Joch, ik zit op die oude kaarten te kijken. Ja, het is, maar hier zie je het liggen. Dit is de topografische kaart van midden 19e eeuw. Nou, hier ligt Hoek van Holland met een duim. Zo is die monding aangelegd. En hieronder, daar ligt dus een gebied. Nou, daar gaat de fantasie bij werken gewoon. Zeker als vogelaar zijnde. Kilometers lang verlengstuk van die kustlijn bij Hoek van Holland. Met een heel grote zand- en duinpartij, stel ik me zo voor. En totaal ontbreken van bebouwing. Hier, de Beer, Hoek van Holland. En dan zie je hier die monding van de oude Brielse Maas met alleen maar platen. Waar natuurlijk eb en vloed vrij toegang hadden. Nou ja, dat is een vogelaarsdroom. Maar hier dit gebied met name, het is ongelooflijk. Werkelijk, de droogte van de Maas. Hier, dat is waar de Maas in zee stroomde. Ja. Dat is eigenlijk de verbinding tussen Rotterdam en de zee. Ja, de binnenvlakte. Rotterdam had nog het Voorlandse Kanaal ook. Ja. Het Voorlandse Kanaal was er aangelegd om dus Rotterdam een betere toegang tot de zee te geven. Maar hier, dat ging dat vaarwater naar het Scheur toe. En dan sloeg het daar op de Nieuwe Maas aan, ja. Nee, daar was wat afgemanoeuvreerd door schepen. Dus het was op zich, kijken naar de tweede helft van de 19e eeuw. Rotterdam werd een steeds belangrijker haven. Dat Rotterdam bezig was echt een goed toegang tot zijn havens te hebben. Ja, dat is de Nieuwe Waterwegmonding gekomen. En dat is wat je bedoelde met Rotterdam heeft eigenlijk de Beer gecreëerd. Zo kun je dat zeggen. Ja. Ja. Het eiland althans. Ja, het vogeleiland. Ja, en weer genomen ook. Ja. Ja, dat is cynisch. Maar het is wel zo. Dat is, ja. Terug naar de jaren 30 van de vorige eeuw. Jack P. Thijssen was toen een van de belangrijkste natuurbeschermers van het land. Hij was een van de oprichters van de Vereniging Natuurmonumenten. Thijssen kende het vogeleiland goed. Je hoorde hem al aan het begin. Hij schreef lyrisch over de Beer. Meer en meer vestigde zich de overtuiging dat wij hier te doen hebben met een van onze allerbelangrijkste natuurmonumenten. Het vruchtbare slip herbergt een overvloed van kleine planten en diertjes waarop vissen en vogels te gast gaan. Sommige vogels bereiken die kleine wezentjes direct. Dat zijn de slipvreters, zoals de kluten, strandlopers en pleviertjes. Anderen leven ervan via de vis, namelijk de meeuwen en de sterntjes. De eenden bewandelen een middenweg. Het groenland lokt al de vogels van de weide, de drukke kieviet vooraan en de op sommige plaatsen met wonderbaarlijk dicht struikgewas begroeide duinen verschaffen broedplaats en onderkomen aan de fijnste vogels van het woud, zodat we binnen enkele minuten de zang van de nachtegaal kunnen verwisselen voor het grootst gekrijs van een sterntjesgemeenschap. In voor- en najaar en in de winter, eigenlijk het hele jaar door, wemelt het in de bosjes van het duin, in de biezen van het groenland, maar vooral langs de stranden, van de bonte wereld der trekvogels, der overwinteraars, der zomerboemelaars. Hier is een druk rechtstreeks verkeer over de Noordzee, zowel van hier naar Engeland als van Engeland naar hier. En dat dikwijls op dezelfde dag. Daarom moeten Nederlands fraaiste en rijkste landschappen behouden blijven. Eerste rangs landschappen, tweede rangs landschappen en ook derde rangs landschappen. De Beer is een eerste klas landschap. Een eerste klas landschap. Dat is ook de titel van het boek dat Ed Buisman schreef over de geschiedenis van het gebied. Even terug naar Ed thuis, wat ik noem het archief van de Beer, waar ook vogelaar Gerard Ouweneel aan tafel zit. Wat was volgens hem eigenlijk het belang van het vogeleiland voor de natuur? Door het isolement, maar vooral ook door de structuur van het gebied, stranden, vlaktes, kwamen er een aantal heel kwetsbare vogelsoorten broeden. Die categorie die duiden we momenteel aan met het woord kustbroedvogels. Dat zijn sterns en dat zijn steltlopers. Die broeden op die vlaktes. Dat is één. Twee, door zijn ligging werd het ook een heel belangrijke pleisterplaats voor trekvogels. Langs de kust, vogels trekken langs de kust. Er was daar door de zilte gronden heel veel voedsel beschikbaar. Waterplassen, zeekust. Dus het was ook bij de trekvogels heel erg in trek, ja. Dus het was in feite jaar rond een bijzonder vogelgebied. In aantallen, honderden broedbare dwergsterns, honderden broedbare strandplevieren. Nou, momenteel, als we in Nederland 200 paar strandplevieren halen, dan mogen we in onze handen wrijven, ja. Zo zeldzaam. Zo zeldzaam, ja. En, maar daar waren ze in heel grote aantallen. Dat heb ik zelf ook wel meegemaakt. Ja, als ik nu mijn aantekening ook nakijk, dan denk ik zelf wel, jeetje, zal dat wel juist geweest zijn. Want de aantallen verbazen. En dan komt er als derde bij het isolement. Het werd toch al voor de voorganger van Korfmaker werd het dus de beheerder, hè? De Beer goed bewaakt. Zeker die broedklonies. Er waren wel rondleidingen, dat gebeurde dus wel. Maar het werd goed bewaakt. Dus er kwam wel heel veel, kwam daar ook groot. Het is tot 1935 zo geweest dat je daar alleen maar met grote moeite kon komen. Als je het boek Het Vogeleiland leest uit 1930 van Tinbergen, Rutte, Kooijmans en ik vergeet er nog eentje. Beuzenkrom. Oh ja, Nico Tinbergen. Ja, van Beuzenkrom. En Kooijmans. Nou, als je dat boek leest, dat is heel erg aardig om te zien, te lezen, is dat de jongens, daar begint het boek mee, dat de jongens, vier jonge jongens, die gaan naar de haven van Hoek van Holland en die willen dan overvaren. Nou, dat kan helemaal niet, want er is op dat moment, in die tijd was er nog helemaal geen reguliere veerverbinding met een bootje of zo, dat bestond helemaal niet. Je kon alleen overvaren met een bootje van Rijkswaterstaat met speciale toestemming. Laten we dat boek dat Ed Buisman noemde er eens bij pakken. Uit 1930. Geschreven door onder andere de toen nog jonge Nico Tinbergen, de later beroemd geworden etoloog. Het boek Het Vogeleiland begint inderdaad zo. Toen we aan de waterweg beland waren en we de duinen van de overkant in het oog kregen, toen we door onze toneelkijkertjes de sterns in het helbelichte water zagen neerploffen om met een blinkend visje naar de broedkolonies koers te zetten, toen werd ons voornemen om het erop te wagen onverzettelijker dan ooit. Als we eenmaal aan de overkant waren, een knappe bewaker die ons zo weer wegkreeg. Helaas, het zou zover niet komen. We wenden ons om inlichtingen over de veerdienst tot een paar gemoedelijk uitziende mannen die aan de havenkant stonden te bomen. Ze namen ons van onder tot boven op en een van hen vroeg belangstellend of we eens een kijkje wilden nemen aan de overkant. Dan konden we ons de moeite besparen, want dat mocht niet. Nou ja, dat wisten we ook wel, maar zo beweerden we met echte schooljongensdrukte, we zullen wel eens met de vent aan de overzij praten. En dan zou hij wel inzien dat we daar best toegelaten konden worden. Wat fotograferen, geen eieren meenemen. Nee, dat zou wel in orde komen. Of zou hij het dan nog niet goed vinden? Als een donderslag bij heldere hemel kregen we het laconieke antwoord: nee, vriendje, ik vind het niet goed. Het was de jachtopziener zelf in zijn werkpakje. Even stonden we beduusd te kijken, terwijl de ander, de veerman, naar ons later bleek, ons grinnikend aanraden maar weer naar Den Haag te fietsen, regelrecht naar prins Hendrik. Die zou ons wel toestemming geven voor zijn terrein. We voelden ons niet erg op ons gemak en pakten maar zo gauw mogelijk onze biezen. De sterntjes op de waterweg krijsten honend. En zo begint het boek Het Vogeleiland, geschreven in 1930. Natuurlijk lukt het Tinbergen en zijn vogelvrienden uiteindelijk wel om er te komen. Meerdere malen zelfs. En uit het boek blijkt dat de mannen lyrisch waren over de beer. Polygoon bracht in 1950 in zijn bioscoopjournaal het gebied ook onder de aandacht. Op het Zuid-Hollandse eiland Rozenburg bevindt zich het natuurmonument De Beer. Een ongerept stukje natuurschoon dat aan vele vogels een veilige broedplaats biedt. Duizenden dieren maken dankbaar gebruik van deze rustige omgeving om er hun nesten te bouwen en de opvoeding van hun kinderen ter hand te nemen. In deze tijd van het jaar vindt men er meer dan 25.000 nesten van kapmeeuwen en sterntjes. Het benaderen ervan is niet gemakkelijk. En slechts met sterke telelenzen is het mogelijk de zeldzame tafereeltjes uit het vogelleven naar voren te halen. De vogelwachter van het eiland riskeert hevige luchtaanvallen wanneer hij zich te dicht bij de nesten begeeft. Onbekend met de goede bedoelingen van de vogelwachter wint de oude vogel fanatiek de strijd aan tegen de binnendringer. Ook het jong is onrustig. Het voelt de spanning. Er is in het nest nog een ei waaruit zich langzaam een ander kleintje tevoorschijn wurmt. Op de hand van de vogelwachter kijkt het jong brutaal de wereld in. Straks zal het van een nog hoger standpunt het leven op aarde bekijken. Op het natuurmonument De Beer is het elke jaren in de broedtijd een grote drukte. Wel een bewijs dat de zorg van de dierenvrienden door de vogels op hoge prijs wordt gesteld. Ja, prachtig. Een Polygoonjournaal uit 1950 over de inmiddels verdwenen beer. En na het nieuws van 7:30, het vervolg. Muziek uit de suite Children's Corner van Claude Debussy, uitgevoerd door het Symfonieorkest van Montréal onder leiding van Charles Dutoit. Je hebt de achtergrond hoor, de buitenmicrofoon. wat roepen. En ik zie ook allemaal zwaluwen vliegen. En de muziek die in de documentaire over de verdwenen beer wordt gebruikt is onder andere van Ludovico Einaudi. Alle info over de muziek en onze muzieksamenstelling vindt u op onze website. Straks verder met de verdwenen beer, het bijzondere vogeleiland dat in één klap moest verdwijnen. Maar nu eerst het nieuws van 7:30, gelezen door Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1, het NOS-journaal. In het noordoosten van Griekenland is vannacht een vrachtvliegtuig neergestort. Het is een Oekraïens toestel dat onderweg was van Servië naar Jordanië. Het toestel stortte neer in de buurt van Kavala. Er waren 8 mensen aan boord. Het is onduidelijk of iemand het heeft overleefd. Volgens Griekse media vervoerde het vliegtuig voornamelijk explosieven. Iran heeft sancties opgelegd aan 61 Amerikanen, onder wie oud-minister Pompeo. Volgens Iran steunen de Amerikanen een verbannen Iraanse oppositiebeweging. Het is vooral een symbolische maatregel, omdat de sancties gaan over bezittingen in Iran die de Amerikanen waarschijnlijk niet hebben. Verschillende coronatest- en vaccinatielocaties van de GGD gaan de komende dagen eerder dicht vanwege de hoge temperaturen die na het weekend worden verwacht. Sommige locaties gaan uit voorzorg helemaal niet open. Jessica Schilder heeft op de WK Atletiek een bronzen medaille gehaald bij het kogelstoten. In haar tweede poging kwam ze tot een afstand van 19,77 meter. Een verbetering van haar eigen nationale record. Het weer, het wordt een zomerse dag met temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Alleen aan de noordkust is het wat koeler. Daar gaat het om. Dat wee. Bijna iedere dag hoort Ronald de Kok dit geluid in een wei met knotwilgen. Het gaat om dat zachte kreetje op de achtergrond. Ja, je hoort natuurlijk wat eenden, wat ganzen. En hij zegt, Beurtnet herkende het niet, die zegt homo sapiens. En hij zegt, ik vermoed een steenuil. Kunnen jullie je licht hierover laten schijnen, vroegen vogels? Ja, je Ronald, je hebt gelijk. Het is de roep van een steenuil. Dank voor die mooie opname, dat steenuiltje, dat leuke opdondertje. Die haalt toch maar mooi de Nationale Radio. Muziek van de Britse gitarist Gerald Garcia, uitgevoerd door John Holmquist op gitaar. En we gaan verder met deel 1 van de serie die Henny Radstaak heeft gemaakt over de verdwenen beer. Dit is het verhaal over Vogeleiland de Beer. Een prachtig natuurgebied ten westen van Rozenburg dat rond 1960 moest wijken voor de uitbreiding van de Rotterdamse haven. Nu vind je op die plek de industrie en de havens van de Maasvlakte. Hoe kon het dat het unieke natuurgebied toen verdween? Daarnet hoorden we een Polygoonjournaal uit 1950 over de beer. Het is hetzelfde jaar waarin vogelaar Gerard Ouweneel er als 13-jarig jongetje voor het eerst kwam op het Vogeleiland. Na veel zwemelen bij mijn ouders. Ik had net het boekje Zien als Kennen gekregen. En mijn moeder had uit de bibliotheek van de Volksuniversiteit in Rotterdam, aan de Westzeedijk, waar nou natuurhistorisch in zit, dat was de Volksuniversiteit, had het boek Het Vogeleiland meegenomen. Nou, dat hebben ze geweten. Van onder andere Tinbergen. Van Tinbergen, Kooijmans, Rutte en Beuzekom, ja. En dat boek, dat straalt het boek ook uit. Daar waren gewoon een stel jonge hagenaars die daar het paradijs hadden. Dat was dus ook letterlijk, werkelijk waar, ja. Dus ik moest naar de Beer, dat ging met de trein. Nou, elektrische trein naar Hoeve van Holland. Wacht even, waar woonde je? In Rotterdam? Ik woonde in Rotterdam-Zuid, ja. Ja. Dus het gezin Ouweneel uit Rotterdam-Zuid ging in de herfstvakantie van eind oktober 1950 naar de Beer toe. Je kwam in de Hoek van Holland, stapte je uit die trein? Ja. En toen? Toen ben ik overgevaren daar met een, niet met een vletje, dat was wel een motorpontje. En daar hebben we ons gemeld bij die prachtige woning waar Gordelmaker in zetelde. Kaartje gekocht. En toen zijn we ook toen al direct naar het strand gegaan. Meestal waren de tochten zo, je ging naar beneden, liep de monding van de waterweg uit, eet de Zuidpier op. En daarna ging de strandvlakte op, ja. Nou, dat was de eerste keer. Wat gebeurde er met je toen je daar voor het eerst kwam? Wat voelde je? Wat zag je? Wat ja, ik was 13 jaar, ik zag die slechtvalk en ik zag de ruimte. Dat was een gebied wat ongekend was. En dat zette de Wimpels of the Mind wel in werking, ja. Wij vormden een groepje onder elkaar, gingen heel veel met elkaar op excursie. Wij gingen vanaf 52, 53 op hoogtijdagen, dat waren dag als helemaal van de dag, Pinksterdagen, naar de Beer en naar Oostvoorne. Dan ging op de fiets. We gingen via Rotterdam overvaren bij Maassluis naar Rozenburg. En dan die betonweg af. Die was niet zo populair, want in Nederland heb je overheersend zuidwestenwinden. Dus dat was bij die betonweg, dat was tegen die wind in. Een aantal malen per jaar gingen we zeker naar de Beer toe. Toen kwamen in 1956 de scooters, de motorscooters. En toen raakte ook inmiddels bekend dat de Beer op de nominatie dus stond om opgeruimd te worden. En toen zaten we nagenoeg ieder weekend. Toen was je een jaar of 19. Ja, 20. Toen was ik 19 jaar. Ja. Maar wat ging je dat doen? Je ging op vrijdagmiddag ging je op je scootertje vanuit Rotterdam-Zuid naar Vogeleiland de Beer. Ja. Wat ging je dan doen? Vogels kijken. Langs het strand schooien. Maar vooral vogels kijken. Want alles was nieuw. Er zaten soorten in het najaar. Franjepoten voor de kust, jagers. Paarse strandlopers van de Zuidpier. En in de duinen had je kans op bevlijsters, op draaihalzen. Er zat een assortiment aan vogels. Als ik er nou mijn aantekeningen van nagaat, dan denk ik, mijn hemel. Ook die. En de beelden van die vogels, die staan dan wel op het netvlies, ja. Ik hield uitgebreid aantekeningen bij. Het was, terugkijkend, het was vooral emotie en vrijheid. In 1954 kreeg ik van mijn vader pas mijn eerste verrekijkertje, ja. Zo'n oud-Duits artilleriekijkertje had hij gekocht bij observator in Rotterdam voor me, ja. Het was de ruimte, de onbegrensde gezichtseinde en het alleen zijn. Je hield toen ook dagboeken bij. Je hebt wat meegenomen, hè? Van je dagboeken. Ja, ik heb hier een dagboek liggen, ja. Even leesbeelden bij. Welke dag gaat het om? Dat gaat over 28 augustus 1954. Dat was een zaterdag. Halve bewolkt. Lichte zuidwestenwind, circa 22 graden, 1 onweersbui. De hele dag de Beer. Ik weet het die dag helemaal. We zijn toen via Maassluis naar de Beer gegaan. Dus die hele lange betonweg uitgefietst en naar de Beer toe, ja. Nou, dan krijg je een eindeloze opsomming van soorten die we gezien hebben. Noem eens een paar. Dat is bruine kiekendief, boomvalk, 5 morgenelplevieren. Hele rij steltlopers, schollegster, kano-strandloper, krombeestrandloper, paarse strandloper, bonte strandloper, kleine strandlopers ook. Kleinste strandloper, dat is tegenwoordig de Temmix. Maar die heette toen kleinste strandloper, groenpootruiter. Maar, Let wel, Steppen-Vorkstapelevier. Dat was de tweede voor Nederland. Steppen-Vorkstapelevier. Hij was eerder in 1927 gezien. Nou, dan gaan we nog een poosje door. Kleine jager, dwergmeeuw, koekoeken, gierzwaluwen nog, laat. Waterrietzangers. We wisten een vaste plek voor waterrietzangers, wisten we op de beer. Grauwe vliegenvanger, bonte vliegenvanger. Nou, gele en witte kwikstaarten. Het is een merda bewaard. En ja, die dag, dat is een weergeloze dag geweest. Maar zo zijn er nog veel meer. In al die boeken. Tja, ik zit er steeds meer in te bladeren. Dus het is ook wel een dosis nostalgie natuurlijk ook, ja. Ja. Nostalgische gevoelens bij Gerard Ouweneel, die in zijn jonge jaren meer dan 10 jaar lang op de beer kwam. Waar het Polygoonjournaal in 1950 nog lyrisch was over het Vogeleiland, was men 10 jaar later alleen maar vol van euforie over de aanleg van de havens van de Europoort. Augustus 1960. De aanblik van het in 1958 nog vruchtbare eiland Rozenburg is wel totaal veranderd. Enorme havencomplexen voor olie- en ertstankers worden daar gegraven. En in deze dorre zandwoestenij wordt thans aan nieuwe welvaart gewerkt. Nieuwe welvaart. Ten koste van de al eeuwenoude natuur. De gemeente Rotterdam bleek al in een vroeg stadium plannen te hebben voor de uitbreiding van het havengebied. Ed Buisman, de geschiedschrijver van de beer. In 1944 heeft de gemeente Rotterdam het uitbreidingsplan 1944 gepubliceerd. Maar het was toch Tweede Wereldoorlog, hè? Het was Tweede Wereldoorlog, maar blijkbaar werd er op de burelen bij de gemeente werd er hard doorgewerkt. In het uitbreidingsplan 1944 gaat een groot deel gaat over de uitbreiding van de Rotterdamse haven. En je zou kunnen beweren dat de ondergang van de beer toen al is aangekondigd, want in die uitbreidingsnota staan een aantal gebieden die potentieel geschikt geacht worden voor uitbreiding van de Rotterdamse haven. Uiteindelijk heeft de uitbreiding van de Rotterdamse haven in westelijke richting heeft zich aanvankelijk eerst in Botlek afgespeeld. Dat was het eerste grote nieuwe industriegebied. De sprong over de Botlek. Daarmee was men natuurlijk wel op het eiland Rozenburg aangekomen. Toen nog een boereneiland eigenlijk. Toen nog een volledig agrarisch gebied, ja. En ja, op het puntje daarvan, dus helemaal aan het uiteinde bij de Noordzee, daar lag dan Natuurmonument de Beer. Dit Botlekgebied, binnen de kortste keren was dat hele gebied uitgegeven. Dat hadden ze niet verwacht. We praten dan over 1954-55. Dus al die stukken grond in dat gebied, die werden bezet door industrieën. Nou, dat was de eerste verrassing. De tweede verrassing speelde zich ver buiten Nederland af. Dat was in 1956 de Suezcrisis. En de Suezcrisis betekende dat, hield in dat het Suezkanaal afgesloten was. Nou, dus de tankers die toen nog grotendeels uit die Arabische wereld komen, uit de Rode Zee kwamen, die moesten helemaal omvaren over, via de route langs Zuid-Afrika. En dan hier naar Rotterdam toe, naar de Rotterdamse haven, waar dan veel raffinaderijen stonden, ook toen al. Nou, de reactie van de oliemaatschappijen was heel simpel natuurlijk. Die zeiden van ja, dat die kost allemaal verschrikkelijk veel geld, want we moeten veel verder varen. We gaan veel grotere schepen bouwen. Dat maakt het kostenefficiënter. Nou, dat was voor Rotterdam een verschrikkelijke stimulans om te zeggen van ja, maar dan hebben wij dus ook grotere havens nodig, diepere havens, om die schepen te kunnen ontvangen. En als er nou één plek heel erg geschikt was, vond men, om nieuwe havens aan te leggen, en zo kun je dat ook zien op de eerste tekeningen, dan zijn dat havens die helemaal beginnen meteen aan de monding van de nieuwe waterweg, zodat die grote schepen daar heel gemakkelijk toegang zouden kunnen krijgen. Dat was het idee. Een gigantisch raffinaderijcomplex is reeds gereed en tankers voeren daar de ruwe olie aan. Steeds groter van afmetingen worden deze tankers. De ontwerpers van de Europoort hebben daar reeds rekening mee gehouden. Het havenbedrijf Rotterdam had de smaak natuurlijk te pakken. Van, oh, we kunnen gewoon lekker gaan uitbreiden. Er was ook behoefte tot uitbreiding. Maar er speelde nog iets anders mee. Rotterdam wilde heel graag een staalbedrijf. Nou, die is, weten we allemaal, die is uiteindelijk in IJmuiden is die terechtgekomen. Dat moest gebeuren op de Beer, want dat was het gebied waar zand lag. En dat was natuurlijk een uitstekende locatie om zo'n hele zware fabriek neer te zetten. Nou, ik zie de IJmuiden, hè, wat ook vlak aan de kust ligt. Dat heeft uiteindelijk de ondergang van de Beer zeer versneld. Uiteindelijk is het er nooit van gekomen, ondanks de verschrikkelijke moeite die Rotterdam heeft gedaan om toch... Die hebben de hele wereld afgereisd om partijen te interesseren voor die staalfabriek. En ja, nou ja, we weten hoe het gegaan is. Het is nooit gebeurd. En de Beer is verdwenen? En de Beer is verdwenen, ja. Kijk, de gemeente Rotterdam is begonnen met een brief te schrijven aan de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat, dat was Algra, met het eenvoudige plan van, wij willen graag een tankerhaven aanleggen op de kop van Rozenburg. Het zou wel fijn zijn als u daarmee akkoord zou kunnen gaan. Nou, dat heeft even geduurd, maar de minister heeft daar zijn toestemming voor gegeven. En dat is het begin van de afbraak van de Beer geweest. Daarmee is het proces begonnen. En wat je dan ziet, is dat de plannen van de gemeente Rotterdam, die worden steeds uitgebreider. Er worden steeds grotere delen van Rozenburg worden volgepland met havens. Er wordt dan zorgvuldig om de gemeente Rozenburg heen gewerkt. Maar omdat Nederland op nationaal niveau geen duidelijk industriebeleid had, werd er dus vanuit Den Haag voortdurend ad hoc gereageerd. En er was niemand die toen opstond van, oh, dit is een uniek stukje natuur. Was het ook niet uit dat de geest in het land was van de 50e jaren, Nederland moet er bovenop komen. Ja, dat natuurlijk heeft dat een rol. Dat speelde een hele rol. Ja, de Tweede Wereldoorlog op. Dat heeft absoluut een rol gespeeld. Van, werkgelegenheid was een zeer krachtig argument natuurlijk. Ja, Nederland moet er bovenop komen. Want zijn er ooit vragen gesteld in de Tweede Kamer? Ja, de jonkheer van Goes van Naters. Goes van Naters. Die heeft... Partij van de Arbeidman, hè? Dat was de Partij van de Arbeidman. Ja. Ja. Dat was trouwens de burgemeester van Rotterdam ook, hoor. Ja, van ja nou... was ook een Partij van de Arbeid. Wie was dat? Van Walsum. Van Walsum. Van Walsum. Van Walsum. Ja, dat is een van de hoofdfiguren waar we nu over praten in Partij dit proces. Van de Arbeid. Ook wel voorstelbaar in die tijd. Er moest geld verdiend worden, Partij van de Arbeid. Ja, dat was natuurlijk een uitermate sterk argument in die tijd. Werkgelegenheid, geld... Rotterdam was plat gebombardeerd, hè, in 1940. Dat komt erbij. Ja. En bovendien was ook de kansen lager er. Ik bedoel, ik kan me herinneren van mijn eigen omgeving. We waren verontwaardigd, bij jonge jongens natuurlijk. Maar ook van mijn vrienden, mijn vader ook. Allemaal verbonden met hun werk, met de Rotterdamse haven. En die geest van, we moeten, die was zo doordrenkt. Zeker in de Rotterdamse samenleving. Dat speelde echt een belangrijke rol. We hebben, om even te illustreren hoe Van Walsum over de Beer sprak, hè, die heeft gezegd, Rotterdam kan nu eenmaal niet ten behoeve van een vogelreservaat zeggen, we sluiten de tent en doen niet verder mee. Nou, dat geeft exact aan van hoe die man daar tegenover stond. He, van de Beer, ja, dat was een hindernis die opgeruimd moest worden. Het was toevallig dan nog een vogelreservaat of een natuurgebied. Hij heeft het zelfs een keer gesproken over, oh ja, dat gebied met die vogeltjes. Heel denigerend. Ja. Maar dit geeft exact aan van hoe die man in dat proces stond. Van, ja, hoezo? Wat is dat voor gedoe? Een beetje ons in de weg lopen terwijl we de haven willen uitbreiden. Zo keek hij daar tegenaan. En het protest dat er was, dat is dan geweest van de contactcommissie. Contactcommissie, dat was een samenwerkingsverband van een groot aantal natuurorganisaties, waar toen ook nog de ANWB bij zat. De contactcommissie is in feite, kun je beschouwen als de voorloper van het latere Stichting Natuur en Milieu. Nou, de contactcommissie is de enige geweest die zich daarover heeft opgewonden. Het heeft niet mogen baten. Die Kamervragen ook, die hebben ook nee, uitgehaald. Nee, dat heeft helemaal niks betekend. De gemeente Rotterdam heeft zich wel, met name Van Walsum, daar zijn ook stukken van. Van Walsum heeft zich daar heel erg over opgewonden dat er in de Tweede Kamer vragen over werden gesteld. Maar dat eigenlijk kon dat niet, vond hij. Vond Van Walsum. En die vragen werden gesteld door zijn eigen partij, of niet? Die werden door zijn eigen partij gesteld. Door Van de Goes van Naters. Door de Goes van Naters, ja. Toch was er ietsje later, in de jaren 60, nog meer protest. En wel op de radio, in het VARA-programma Weer of Geen Weer. De voorloper van Vroege Vogels. Je hoort nu de tune ervan. De VARA had toen nog nauwe banden met de Partij van de Arbeid. En voorzitter van de VARA was Jan Broeks, een belangrijke partijfiguur. Bert Garthof maakte het programma van 1955 tot 1978. Toen ik hem als jonge verslaggever in de jaren 90 interviewde, Garthof was toen al lang met pensioen, vertelde hij het volgende. Ik heb in het begin natuurgebieden bezocht die er zelfs kort daarna al niet meer waren. Een van de sprekende voorbeelden was de Beer, de kop van het eiland Rozenburg, waarvan toen al sprake was in 55, 56, dat moest wijken voor een eerste aanzet van wat later de Maasvlakte zou gaan worden. En dat is helemaal weg. Ik heb toen ook de kreet geslaagd, Europoort, Euromoord. En dat heeft nogal wat heisa gegeven, want de toenmalige burgemeester van Rotterdam, Wim Thomassen, die hing meteen aan de bel bij Jan Broeks, partijgenoot Jan Broeks, van, hoor eens even, kun je die vent er niet uitgooien, want dit is geen manier. En Broeks die kwam bij mij en die zegt, wat moet ik daarmee en waarom heb je dat gezegd? Dat was een van mijn argumenten. Kijk eens, net als in de handel moet je ook als natuurbeschermer overvragen. Want de mensen aan de andere kant, de economen, die onderbieden. En in de handel kom je dan ergens op het midden uit. Dus laten we nou maar kijken wat eruit komt. In ieder geval ben ik rustig kunnen blijven doorgaan met Weer of Geen Weer. Frappé toujours. Altijd maar erop blijven hameren, want denk erom, wat jullie vernielen wanneer dat plan doorgaat, dat is jullie verantwoording. En dat heeft die en die waarde. Maar tenslotte toch je erbij neerleggen dat wat er gebeurt blijkbaar moest gebeuren. Europoort is euromoord, had Bert Garthof gezegd op de radio. Hij nuanceerde het later een beetje, maar hij had gelijk. Bulldozers walsten Vogeleiland de Beer uiteindelijk plat. De broedgebieden van duizenden, tienduizenden vogels werden in brand gestoken. De verbinding tussen de Nieuwe Waterweg en het havencomplex Europoort op het eiland Rozenburg is met enige feestelijkheid tot stand gebracht, in tegenwoordigheid van onder andere de burgemeester van Rotterdam. Nauwelijks 2 jaar nadat met de eerste graafwerkzaamheden werd begonnen, is Europoort nu officieel geopend. Men verwacht dat nog voor het einde van het jaar, enkele maanden eerder dan berekend was, de eerste tankers hier hun ladingen zullen kunnen lossen. Tot zover deel 1 van het drieluik De Verdwenen Beer, gemaakt door Henny Radstaak. Volgende week zondag het volgende deel. Dan over wat er nog over is van de beer en wat er nu nog voor natuur te vinden is in de Europoort.

Het is ook nog niet helemaal zeker dat de aangespoelde bultrug inderdaad een albino is. Het dode dier ligt op een afgelegen strand in het zuidoosten van Australië. Het is niet duidelijk wanneer ze is aangespoeld. Jessica Schilder heeft op de WK Atletiek een bronzen medaille gehaald bij het kogelstoten. In haar tweede poging kwam ze tot een afstand van 19,77 meter. Dat was een verbetering van haar eigen nationale record. Het goud ging naar de Amerikaanse Chase Earley. Die kwam tot 20,49 meter. Sivan Hassan is haar wereldtitel op de 10 kilometer kwijtgeraakt. Op de WK kwam de regerend Olympisch kampioen tekort in de eindsprint en werd ze vierde. De Ethiopische Gide won goud. Het weer, het wordt een zomerse dag met temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Alleen aan de noordkust is het wat koeler. Na het weekend wordt het tropisch warm. Dinsdag kan het lokaal 40 graden worden. Vanaf woensdag minder heet. Dit was het NOS Journaal. Ster. Supersnel je btw-aangifte doen. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Nu 15 maanden gratis voor starters. e-boekhouden.nl. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. In het nieuwe programma De Kok en de Directeur reizen Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, en Joris Beidendijk, sterrenchef van restaurant Rijks, naar bijzondere plekken. Deze week staat Slovenië op het menu, waar de bij de hoofdrol speelt in zowel de kunst als de keuken. De Kok en de Directeur, vanavond om 7:50 bij AVROTROS op NPO 2. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Hier buiten met Kelvin Klaassen. En wat zagen we net? Er zaten vier jonge boerenzwaluwen op een bordje uit Naar de Meer. Ja, het bordje Naar de Meer. En er staat een rustgebied voor dieren. Op dat bordje zaten vier, net uitgevlogen jongen. Zaten te wachten op dat de ouderen aankomen vliegen met wat te eten. En nu zitten ze weer in het boothuis, lekker cool. En je zag ook pa of ma aankomen vliegen, ja, hè, met eten. Ja. Jij hebt onderzoek gedaan een beetje naar eigenlijk hoe strategieën, hoe dieren omgaan met hitte. Ja. Daar gaan we het zo direct verder over Zeker. Praten. Maar wat valt, want nu is het nog heerlijk, het is een beetje koel nog. Ja. Hè? Het is heel erg aan. Valt je al iets op? Het is hier natuurlijk super nat. Dus de dieren die hier zitten in het gebied, die hebben eigenlijk al een stapje voor. Want het is hier natuurlijk wat koeler dan. Ja, vanwege het water. Vanwege het water, ja. Ja, ze kunnen ook gewoon het water in. Net toen ik hier aankwam in de studio, toen liep ik even naar buiten op de vlonde. Toen zat er gewoon een ree, een bok van een ree, in het water. Dus die was waarschijnlijk al een beetje aan het afkoelen. Die gaan chillen. Een beetje aan het anticiperen op de warmte. Ja, die zat lekker te chillen, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Zullen we dan even daarheen lopen? Zeker. En ondertussen kunnen we de tune van Vroege Vogels instarten. Naast dieren, hoe dieren met hitte omgaan. De ontdekking van twee nieuwe regenwormsoorten. En dat is nieuws. Een reportage met de gloednieuwe winnaar van de Spinoza-prijs, Corné Pietersen. Jelle Reumer is de columnist. En tegen 9:45 praat ik met Petra Vinken. En zij schreef het fascinerende boek Vuurvlieg, Mier en Vlinder. Bijna alles wat je over insecten wilde weten, maar misschien wel niet durfde te vragen. Goedemorgen en welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. Dat was de gavotte uit de balletmuziek Les Petits Riens van Mozart, uitgevoerd door het Nederlands Kamerorkest onder leiding van David Zienman. Ja, ik sta hier buiten met Kelvin Klaassen, aanstaand student Bos en Natuurbeheer. Je hebt nog filosofie gestudeerd, hè? Ja, klopt, hè. Ja, ja. Dus je bent ook niet een... heel anders. Nou ja, je denkt dan ook wel weer na. En we staan hier, prachtig. Het is nu prachtig weer, maar het wordt gloeiend heet. Hè? Het wordt snikheet, iedereen waarschuwt al erover. Maar jij hebt eigenlijk daar een beetje onderzoek naar gedaan, hoe de strategieën van dieren zijn. Want je schrijft voor Beleefde Lente van Vogelbescherming, schreef je een soort blog. En bij visarenden had je iets ontdekt. Vertel, wat had je ontdekt? Ja, klopt ze. Nou, we kunnen dus allemaal meegenieten met de webcambeelden van heel veel verschillende broedsoorten in Nederland. Maar ik volg dan met speciale interesse van de visarenden in de Biesbos. En zo was midden juni is het een keer heel warm geweest. Ook was ook rond de 30 graden. En toen zagen we heel mooi hoe zij omgaan met de hitte. Want ze hebben dus een open nest. Visarenden broeden meestal in dode bomen. En die jongen zitten daar helemaal bloot en onbeschermd. Ja, genadeloos echt onder de zon. Genadeloos op zo'n platform, midden in de zon. En in de regen trouwens ook, maar hier in de zon. En de strategie die ouders hebben bedacht is gewoon heel simpel. Eigenlijk gaan ze op de rand van het nest zitten. Ja, je wijst nu en je... Ja, ik ben een beetje aan het gebaren met me, alsof ik vleugels heb, zeg maar. En dan maken ze eigenlijk een soort van parasol van... Nou, een beetje de vleugels, als ze zo breed zitten. Een soort zonnescherm. Okay. En dan schermen ze de jongen af van de zon. En dan komt er zo'n schaduw op het nest. En dan liggen die dingen. En dat zag jij, ja. Ja. En dat was toch wel vrij onbekend. Nou ja, we hebben het vorig jaar ook al gezien. Maar dit was heel mooi om te zien, omdat dan kon het nu heel mooi de hele dag lang volgen. En dan zie je dat ze zo ook langs de kant van het nest meebewegen. Als een soort van zonnewijzer, zeg maar. Dus als een zonnewijzer draaiden ze mee en spreiden ze hun vleugels om die schaduw te geven. Ja, en een andere strategie dat hebben we nog niet gezien vorig jaar. Het was een keer op het einde van de dag dat de moeder van de visarend in beeld ook, van mooi het woord, in het water dook. Zonder echt op een, niet te jagen op een vis of iets. Maar in het water dook en later weer even op een nest terugkwam. En dan waarschijnlijk, dat hadden we bedacht, om water mee te nemen naar het nest. Om de jongen weer verder af te koelen. Dus het water een beetje over hun heen te sprenkelen. Ja. Wat fantastisch, zoals wij dat ook doen. Even met de tuinsproeier over de honden heen. Ja, en vervolgens ben je natuurlijk een beetje gaan verdiepen. Want hoe houden andere vogels zich koel? Je zegt al, ja, hier is het makkelijk met watervogels. Ja. Maar heb je bepaalde voorbeelden? We hebben net die boerenzwaluwen gezien. Die nestelen natuurlijk in... Lekker donkere plekjes. En die zullen ook de komende dagen een stuk minder actief zijn, denk ik. Dus die, ze moeten natuurlijk wel eten zoeken. Maar die zullen een grootste deel van de dag zullen die gewoon lekker in hun nestje zitten. Of in een donkere schuur of iets anders. Vooral rustig aandoen. Gewoon rustig aandoen, ja. Ja. En die hyperactieve kolibries, want die geven zoveel energie met het eindeloos. Ja, hoe doen die dat? Dat is wel nog een speciaal verhaal. Kijk, je hebt bijvoorbeeld je hebt heel veel tactieken die dieren gebruiken. Ook los van vogels, maar heel breed. En een van de meest interessante technieken is dan de zomerslaap. Natuurlijk de windslaap, die kent iedereen. Maar heel veel dieren doen ook een zomerslaap. En die kan een paar weken duren, maar in het geval van de kolibri kan die ook een paar uur duren. Die kolibries die vliegen, om op een plek te blijven vliegen... spullen die heel veel energie. Dus er wordt heel veel warmte opgewekt. En één soort, de zwarte glansstaartkolibrie, die in Peru voorkomt, die woont op een plek waar het overdag heel warm is en 's avonds heel erg koud. En om met die temperatuur mee te bewegen, zodat hij niet heel veel energie verliest aan de koude nacht, gaat hij in een soort van schijndood. Een soort van hele korte, eigenlijk een soort van heel koud dutje, zeg maar. Ja. Waardoor hij zijn lichaamstemperatuur tot 3 graden kan terugbrengen. Door de hartslag te vertragen. Ja. En dan als de zon weer opkomt en hij weer actief wordt, dan wordt het langzaam. Komt hij weer te leven. En dat fantastisch. Is een enorm verschil dus. Ja. Ja, ja. Ik denk dan zelf, ik heb 2 hondjes. En dat is altijd heel erg zielig als het heel warm is. Want die kunnen alleen maar eigenlijk door hun bek toch afkoelen. En misschien hun voedseltjes. Hoe werkt dat? Nou ja, dus als je naar ons kijkt, naar ons zoogdier, zeg maar, dan heb je eigenlijk 2 soorten van afkoelen. En, nou ja, als wij het warm hebben bij mensen, gaan we zweten. Maar heel veel andere zoogdieren kunnen dat eigenlijk niet. En die gaan dan hijgen. Dat heb je vast wel eens gezien bij je eigen honden, maar de luisteraars thuis waarschijnlijk ook wel bij andere dieren. Als die net wakker zijn, of als die net hebben bewogen, dan gaan ze hijgen. En dat is dus niet omdat ze heel moe zijn, maar dat is dus hun natuurlijke afkoelsysteem. En dat werkt op zo'n manier dat ze... ik zal even uitleggen hoe dat werkt. Want met afkoelen is verdamping een heel belangrijk ding. Ja. Dus met zweet verdampt het zweet van je lichaam en dat brengt eigenlijk verkoeling. Ja, en we hebben natuurlijk, dat is een enorm orgaan, die huid. Dus we kunnen ontzettend goed afkoelen eigenlijk. Wij kunnen heel goed afkoelen. En honden, en, maar ook vogels, die hebben eigenlijk een soort van dezelfde hijgtactiek. Vogels zie je ook met hun bekjes, hè? Die gaan dan met een snavel open ja. En dan zo heel snel ademhalen. En wat ze eigenlijk doen is lucht verplaatsen over de slijmvliezen binnen in het lichaam. Waardoor dus ook verdamping plaatsvindt. En op die manier koelen zij dus af. Ja, ja. Maar het is wel gevaarlijk. Hè? Honden moeten wel, die kunnen toch veel minder tegen hitte, heb ik het idee, dan wij mensen. Ja, die moeten gewoon heel erg oppassen. Ja. Ook omdat ze niet kunnen afkoelen terwijl ze bewegen. Ja. Omdat dat met het hijgen natuurlijk met de ademhaling in conflict komt. Dan heb je koudbloedige dieren, zoals hagedissen. Ik bedoel, die zitten lekker in het zonnetje. Maar als dat echt te heet wordt, hoe doen zij dat dan? Dan gaan ze weer uit het zonnetje. Ja, logisch, simpel, maar toch. Heel simpel, die kruipen als die buitentemperatuur 35 graden is. Ja, dan kruipen ze onder een koude steen of iets dergelijks. Die moeten dus, koudbloedige dieren moeten heel erg met hun omgeving afstemmen om koud of warm te blijven. Ja. Want die kunnen niet zoals zoogdieren en bijvoorbeeld ook vogels en andere warmbloedige dieren dat intern regelen. Nee. Dus die moeten echt, als het te warm is, moeten ze uit de zon. En als het te koud is, moeten ze erin. Ze moeten meteen reageren eigenlijk, ja. En jij had ontdekt, tenminste dat weten wij ook, we zien olifanten, om even op een ander dier over te gaan. Ja, en die zie je altijd met hun oren wapperen. Ja. Maar dat is niet alleen als een soort waaier, hè? Daar zit meer achter. Ja, dat klopt, ja. Dat is een andere manier van cool worden, is warmte verliezen aan de omgeving. Het is eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat wij van de zon krijgen. Dus de zon straalt warmte op ons en dat wordt opgenomen door ons. Maar zolang de buitenlucht koeler is dan onze lichaamstemperatuur, kunnen wij warmte uitstralen. En olifanten die hebben dat evolutionair nog geperfectioneerd. Die kunnen de bloedvaatjes in hun oren wijder maken, waardoor er heel veel bloed stroomt. En bloed is natuurlijk heel warm, naar de oren toe. En dan wordt het afgekoeld doordat de huid in de oren van de olifant heel dun is. En dus eigenlijk bloed heel erg dicht op het oppervlakte zit. Wordt het op die manier afgekoeld. Dus dat stuurt bloed naar die oren. En dan wapperen ze ook nog om het extra winter voorbij te krijgen. En dan sproeien ze ook nog water eroverheen. Weet ik wat. Ja, met hun slurven. Dus ja. Prachtig. En tot slot, want we gaan het straks over insecten hebben. Zijn er nog insecten bijzonder? Want die houden eigenlijk ook wel van de warmte. Maar die hebben ook wel weer water nodig. Zijn er nog bijzondere manieren om cool te blijven? Insecten die moeten net zoals reptielen eigenlijk ook gewoon hun positie heel erg nauw bepalen met de zon. Om af te koelen of op te warmen. Een heel leuk voorbeeld is de libelle. Die kan een houding aannemen waarbij die eigenlijk zo recht mogelijk op gaat staan en zo min mogelijk oppervlakte tegen de zon houdt. Dus libelle gaat met die staart heel erg omhoog? Ja, die gaat met de staart omhoog zitten. En dan positioneert hij zich zo dat de staart ook nog in een lijn met de zon zit. Waardoor die eigenlijk in zijn eigen schaduw zit. Wow. Heeft zijn eigen parasolletje eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. Een heel dun parasolletje. Maar ja, en je wijst ook wat geweldig. Wat kunnen wij tot slot als mensen doen toch om de dieren te helpen? Nou, een beetje is het eigenlijk hetzelfde wat we met onszelf moeten doen. Ik spreek over mezelf. Ik heb een hele warme zolderkamer. Dus ik zit ook aan hitteregulatie. Studentenzolderkamer. Ja, het is echt, wordt ontzettend warm. Maar het beste wat je kan doen, ook voor de dieren in je tuin en in je omgeving, is water neerzetten. Zet wat bakjes water neer. En misschien wat eten ook extra. Want hoe minder energie dieren hoeft te verspillen om eten te vinden, hoe meer ze kunnen steken in de interne huishouding van de temperatuur. Gaan we doen. Dankjewel. U hoorde Kelvin Klaassen. En heel veel succes met je studie bos- en natuurbeheer. Dankjewel. En nog, geniet nog even lekker hier. Dat zal ik zeker doen. Terwijl de mussen buiten chilpen, ik ben weer binnen bij Stadszicht. U hoorde Van Danguito van en door de Nederlandse flamenco-gitarist Erik Vaarson Morel. En wie schrijft het beste natuurboek van 2022? Dit najaar reiken het Wereld Natuur Fonds, de Volkskrant en Vroege Vogels voor 10e achtereenvolgende jaar de Jan Wolkersprijs uit. Maar zover is het nog niet. Eerst gaat de jury aan de slag met de longlist. Want uit de 140 ingezonden natuurboeken, dat zijn veldgidsen, romans, poëziebundels, kinderboeken, essays, monografieën, naslagwerken, stripboeken, zijn er nu 18 geselecteerd die doorgaan voor een nominatie voor het beste natuurboek van 2022. En in september maken we de shortlist bekend. En op zondag 23 oktober weten we welk boek de Jan Wolkersprijs wint. De prijs voor het beste natuurboek. En dat bestaat uit een geldbedrag van €5.000... en een origineel portret van de winnaar zelf, getekend door Siegfried Woldhek. Ja, de longlist van kanshebbers voor de Jan Wolkersprijs staat nu op onze website. U bent natuurlijk heel erg benieuwd dat ik al die 18 namen ga opnoemen, maar dat mag niet van mijn regisseur. Maar ik weet al dat er hele leuke namen op staan. Dus ga naar vroegevogels.bnnvara.nl. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, nu gaan we naar uw waarnemingen. Onze venolijn op 035-6711-338. Hier een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Astrid de Jonge, Groningen. Gisteren, tijdens mijn werk in Stedum, zat ik aan de oever van de sloot tijdens een moment rust. Tot mijn verrassing was het grasveld naast mij, of de begroeiing van de oever, niet helemaal rustig. Er zat een hele kolonie vliegende mieren. Bij thuiskomst zat er nog één daarvan op mij te wachten, op de stoep in Groningen. Noodzommers, Nuland, Eiweg. Bij het scheppen van wat eendenkroos voor onze jonge eenden trof ik ontzettend grote kikkervisjes aan. Ze waren wel 6 tot 8 maal zo groot dan een normaal kikkervisje. Ik moest eerst denken aan bulkikkers, maar bij nader onderzoek bleken het overwinterende kikkervisjes larven te zijn van de groene kikker, die het vorig jaar niet tot volle wasdom zijn gekomen. Liesbeth Boom uit Zaamslag. Vandaag, zaterdag, liep ik op de dijk bij ons achter. En daar vond ik een enorme braamstruik. En daar hingen tot mijn verbazing al rijpe bramen aan. Een aantal vielen zo in mijn hand. Bertus van der Kolk. In de put, de kleine vijver op de Vientuin te Reden, vonden we maar liefst 21 lege huidjes, uitsluipsels van libellen. Wendy Ripassa, Amsterdam-Oostdorp, de Aker. Deze week zijn de kattenstaarten gaan bloeien in onze waterrijke wijk. En ze kleuren mooi bij de bermen die roze staan van de wilgenroosjes, de vlinderstruiken en de rode valeriaan. En op de weg tussen Uitgeest en Heemskerk heb ik het ijzerhart, het bloeiend ijzerhart ontdekt. Frank van Rijn, Amsterdam Indische Buurt Oost. Na vorige week de eerste kolibrievlinder op ons balkon te hebben gezien, in de gele walstrook, zitten er nu 4 rupsen in de plant. Hartstikke leuk. Eveline van der Vliet. Zaterdag 9 juli fietsten mijn vriend en ik in het Marsbos. In het vogelbroedgebied stond wat heide in bloei en wat verder opviel was dat sommige varens een hoogte van wel 2 meter hadden bereikt. Rens Pepel. In de westelijke mijnstreek van Zuid-Limburg, meer specifiek in de Maaskant, duiken letterlijk en figuurlijk ieder jaar hoe langer hoe meer bevers op. Maandagmorgen, heel vroeg in de ochtend, zag ik 2 bevers ter hoogte van Berg aan de Maas heen en weer zwemmen vanaf de Nederlandse kant van de Maas richting de Belgische Maasoever en weer terug. Ik ben Lea. Ik was schelpen aan het zoeken op het strand en ik vond een violietjever op een stukje drijfhout. Dag, met Hans Gartner in Nes. Gisteren was het natuurlijk grijs, noordwestenwind, zelfs een moment windkracht 6, windkracht 7. En soms brengt dat mooie dingen mee. Rechtstreeks vanuit zee. Nou, dat bleek vanmorgen wel. We gingen vanmorgen al weg. En toen stonden de natuuravonturen al op de stoep. Want bij mij om de hoek zat volop een koekoek te roepen. Nou, dat is toch laat in de tijd. Verderop een velduil. En toen we uiteindelijk op de dijk kwamen, toen lag er ongeveer een paar 100 meter bij ons vandaan, bij mij vandaan,

De Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en anderen niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. Nu bij Heuts. Alle Intex en Best 2 zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Even naar Heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. In het nieuwe programma De Kok en de Directeur reizen Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, en Joris Beidendijk, sterrenchef van Restaurant Rijks, naar bijzondere plekken. Deze week staat Slovenië op het menu, waar de bij de hoofdrol speelt in zowel de kunst als de keuken. De Kok en de Directeur, vanavond om 7:50 bij AVROTROS op NPO 2. Nou, Jelle Reumer, raden maar. Nou, volgens mij is het een zwemkouwe die overvliegt. Nou. Bingo, je zei ik weet niks van vogels. Nee, ik weet ook niks van vogels. Nee. Ja, ik vind het vreselijk ingewikkeld, vogelgeluiden. Ja, moeilijk, hè? Ik ben dus dol op vogels die gewoon zeggen hoe ze heten. Zoals de tjiftjaf en de koekoek en de hop, hop, hop. Dat is makkelijk. Maar vooral, ja, dit herken ik dan wel, kouwe. En deze? Ezelsbruggetje, hij fluit mooi, hè? Ja, dan is het of een tuinfluiter of een zwartkop. Nou, maar die weet ik ook alweer niet uit elkaar te houden. Nina, ik vind je wel best wel goed, tuinfluiter. Want Rob Buiten nam het op. En die koutjes door Elie van der Meer in Kuik. Dus dat is ook een Kuikse koutjes. Kuikse koutjes. Ja, en je bent niet genomineerd. Het staat niet op de longlist van de Jan Wolkersprijs. Nee, ik had één boekje dit jaar uitgebracht. De Snuiters. Maar dat was een vertaling uit het Duits van een heel oud boek. Van Harald Stumke uit 1962. En dat was nog nooit in het Nederlands vertaald. En vertalingen mogen niet meedoen met de Jan Wolkersprijs. Dus dat is dan wel jammer. Het had er wel bij gekund. Ja, dat had er zeker bij gekund. Maar je hebt wel tijd voor een column gehad. Hier is Jelle Reumer. Een deel van onze landgenoten is momenteel neergestreken op de camping. Zit ergens in een vakantiehuisje of ligt ingevet gaar te stoven op een strand. Zelf is ondergetekende import Utrechter voor een aantal weken verzeild geraakt in, of all places, Den Haag. In een gemoedelijke wijk, waar de straten zijn genoemd naar fruit. Appel, peren, meloen, ananas, tomaten, sinaasappel enzovoort. Het eerste wat me daar opviel is de rijkdom aan stadsflora. Het tweede wat me trof is dat er andere soorten tussen de stoeptegels en in de berm groeien dan ik in Utrecht zie. Er groeien veel fijnstralen, glaskruid, ganzenvoet, breukkruid. In een gazon ontdekte ik een grote hoeveelheid van een mij onbekende kruiper met leuke, vijftallige roze bloemetjes die ik nog nooit eerder had gezien. Dankzij de onvolprezen Ops Identify-app kwam de naam Klein Kaasjeskruid tevoorschijn. 100%. Maar twee soorten die half Utrecht geel kleuren, stinkende gouden en gele helmbloem, heb ik hier in Den Haag tot nu toe nergens aangetroffen. Dat is toch interessant hoe twee steden die hemelsbreed maar zo'n 70 kilometer uit elkaar liggen een heel andere flora huisvesten. Een andere biodiversiteit. Die urbane biodiversiteit, daar moeten we het eens over hebben, want het is onze redding. Ik herinner me een gesprek begin jaren 90 met een medewerker van het Wageningse Alterra die me aankeek of hij water zag branden toen ik beweerde dat steden voor de biodiversiteit wel eens belangrijker kunnen zijn dan het platteland. Inmiddels zijn er nog maar weinig biologen die deze bewering durven tegen te spreken. Denk eens even aan de duizendsoortentuin van mede-Utrechter en boswachter Luc Hogestein, die inmiddels meer dan 1750 soorten heeft gevonden, waaronder ruim 500 soorten nachtvlinders, in de bebouwde kom van Utrecht. Terwijl het beheer van de stedelijke buitenruimte steeds ecologischer plaatsvindt, is een groot deel van het agrarische platteland verworden tot de beruchte groene woestijn, met monoculturen op een doodgespoten, onkruid- en regenwormloze bodem. Ieder voorjaar kleuren de velden geel van het glyfosaat en de meeste insecten zijn aan neonicotinoïden bezweken. Natuurlijk worden er ook in de bouw de kom wel bestrijdingsmiddelen toegepast, wanneer iemand probeert met Roundup een boekerende duizendknoop te bestrijden of wanneer iemand mierenpoeder strooit. Maar vergeleken met de hoeveelheden die de agro-industrie over ons land uitspreidt, is dat klein bier. Gewasbeschermingsmiddelen heten zulke substanties. Wat mij betreft is dat het eufemisme van de eeuw. Er wordt namelijk meer bestreden dan beschermd. Insecten bestrijd je met insecticiden. Schimmels met fungiciden. Onkruid met herbiciden. Muizen met rodenticiden. Het hele leven, de biosfeer, wordt bestreden, uitgeroeid, verdelgd met biociden. Maar uiteindelijk slaat het op onszelf terug, als een boemerang, al die gifstoffen. Dan wordt de mensheid bestreden. Als er geen drastische verandering gaat plaatsvinden, leiden al die sieden tot onze eigen ondergang, tot een langzame zelfmoord van de mensheid. Inderdaad, tot een suïcide. Je zou er chagrijnig van worden. Maar voorlopig loop ik te genieten van de Haagse stadsflora en zorgt het klein kaasjeskruid in het middenplantsoen van de Torbeckelaan voor een dagelijks vreugdemomentje. Het kleine plantje met zijn roze bloemetjes illustreert en symboliseert het belang van de stad als refugium voor het leven. Fijne zondag. De column van Jelle Reumer volgde de ouverture van de Engelsman Samuel Arnold, uitgevoerd door Camerata Toronto onder leiding van Kevin Mellon. Ja, en er is toch nog wel inderdaad goed nieuws. Ben je bezig met bodemonderzoek, dan kom je zomaar twee nieuwe wormen tegen. En dan zijn ze nog zeldzaam ook. En dat overkomt bioloog en regenworm-expert Anne Krediet, die in graslanden onderzoek doet naar de vitaliteit van de bodem. Langs de IJssel, in de buurt van Deventer, vond hij de kleibeekkopworm en de zandbleekkopworm. Jeannette Paramoor zoekt hem op. We liepen nu dwars door een weiland, hè? Ja. En dan staan we hier bij een wilg. Een wilg. Met wat brandnetels eromheen en zo. Ja. En je gaat een matje tevoorschijn halen. Nee, dit is mijn, het favoriet speelgoed van een wormenonderzoeker. Dit is een vouwschepje. Het zand van de vorige keer van hier zit er nog aan, denk ik. Ja. Ja, en nu gewoon gat graven. En misschien wel vrij diep, want de bovenste laag zal wel aardig uitgedroogd zijn. Dus dan weet je al dat hij dieper zit. Ja, dan kan je er wel vanuit dat hij redelijk diep zit. Maar dit voelt al wel goed. Kijk, hier is al een worm. Ach, nou. Die is actief, hè, dus dat zegt al. Ja. Dat geeft maar dit geen bleken zo te zien. Nee, dit is precies. Dit is inderdaad een rode worm. Ja. Als het goed weer is, dan komt hij boven met zijn koppie. Je kan ook zien dat vooral de voorkant donker is en de achterkant is bleker. Ja. Dan komt hij naar boven met de donkere kop en dan gaat hij zo een beetje blaadjes en zo zoeken. Ja. Dit is een soort van het bekende verhaal van wormen die boven komen en dan blaadjes naar beneden trekken, zeg maar. Ja, ja, lang ja. Niet alle wormen doen dat. Eigenlijk maar twee soorten die dat echt fanatiek doen. Ja. En dit is één van die twee. Maar die twee bleken, die komen dus gewoon helemaal niet boven? Nee, die komen hun hele leven niet boven, nee. Nee. Die eten gewoon alleen maar grond. Daar halen ze hun eten van af. En zo overleven ze een hele leven. Mm-hmm. Dit is nog steeds droog. En dit is dus wel de plek waar jij die wormen hebt gevonden. Ja, toen zaten er hier hartstikke veel. Echt? Maar ja, die zijn natuurlijk... die zijn in het bovenste laagje zaten er al behoorlijk wat. Ik zie daar wel iets. Oh nee, dat is een takje. Ik dacht even, het is van bleek. Want hij is niet zo groot, hè, toch? Nee, het is een klein soortje. Een paar centimeter? Nou, een paar. Misschien 1 of 2, max. Nou, ja. Hard werken met dit weer, hè? Ja. Dit doen jullie niet zomaar. Jullie zijn eigenlijk bezig om te kijken wat de vitaliteit is, hè, van de bodem. Dat is het onderzoek. Ja, klopt. Het onderzoek gaat eigenlijk voor een groot deel over bodemvitaliteit. Maar ook vooral de vraag hoe kan je bodemvitaliteit relatief makkelijk meten. Mm-hmm. Zodat ook gewoon elke boer dat bijvoorbeeld zou kunnen doen. Ja. En zodat je ook makkelijke rekening kan houden in met je boerbedrijf. Met, wat ik doe, is dat wel goed voor de wormen? Want die zijn belangrijk voor de bodem, dat weet iedereen. Precies, wormen zijn ontzettend goed voor de bodem. Uit onderzoek blijkt dat wormen tot wel 25% meer productie kunnen opleveren. Maar zijn wormen de enige indicator? Of meet je ook nog op een andere manier de vitaliteit? Nou, er zijn meerdere manieren, onder andere bodemvochtsensoren. En in de toekomst mogelijk ook sensoren die de CO2-respiratie bijhouden. En wat we dus met die wormen doen, is niet alleen wat ik nu doe, graven en de wormen eruit halen. Want dat is juist iets wat natuurlijk heel veel moeite kost. Maar de bedoeling is ook om dat juist met DNA te doen, e-DNA. Dus dat je inderdaad, DNA ken je van dat je een stukje van een mens of een dier neemt en daaruit het DNA haalt. En dit is eigenlijk anders. Je neemt een stuk bodem en alle wormen die er langs zijn gekomen hebben een beetje DNA achtergelaten. Dus als het goed is, kun je dan uit dat stuk bodem kijken wat voor wormen er allemaal langs zijn gekomen. Ja, ik moet gewoon nog dieper om bij het fatsoenlijke. Ja. Het leuke is dat de wormen die je hier hebt gevonden nieuwe soorten waren of zijn voor Nederland. Ja, klopt. Twee nieuwe soorten regenwormen. Dat was eigenlijk stom toeval. Ja, een beetje wel. Ja, ik hoopte daar natuurlijk wel op. Dus ik heb de wormen van het project allemaal gedetermineerd in de hoop dat er wat leuks in zit. En dat bleek ook zo te zijn. Maar dat er twee nieuwe soorten voor Nederland uit zouden komen, dat had ik eigenlijk absoluut niet verwacht. Dat was wel echt een grote verrassing. En die zaten hier op deze plek? Eén van de twee zat hier op deze plek, ja. Ja. En de andere heeft een ander soort grond nodig. Dus die hebben ook een andere soort plek gevonden. Oh. Je merkt dat dit nog redelijk zandige klei is, zoals het breekt en zo. Maar we hebben het nog niet gevonden. We hebben het nog niet gevonden. Nee. Ik denk dat ze echt heel diep zitten, maar... Ik kijk de wormen de grond uit voor je, Anne. Ja, top. Goed bezig. Ik hoop dat het helpt. Oh. Goed past hier. Is weer die groene? Ja. Maar het grappige is, ik zie dit dus bijna nooit. Nee. Ik bedoel, nu komen er al 4 tegen. Maar ja, ik graaf nooit in de zomer naar wormen. Ja. Dus dit zie ik bijna nooit. Maar het is eigenlijk echt fascinerend hoe ze zo helemaal opgekruld in zo'n... in zo'n soort holletje in de grond zitten. We zijn nu al een halve meter diep of zo inmiddels. Ik zie wel kleine gaatjes. Ja, dit soort gaatjes zouden... Zat er onder je duim niet wat? Nou, ja, dat soort gaatjes, dat zijn goede gaatjes, hè. Ze zijn ergens... Oh, mooi, hè? Ja, weer zo'n slapende... Helemaal opgerold. Ja, en dat doen die nieuwe soorten niet? Weet ik niet, weten we niks van. Oh. Maar in principe wel. Je haalt hem nu een beetje uit elkaar. Dit zou er heel goed in kunnen zijn. Ja? Even kijken hoor. Even de loep erbij pakken. Hij is een beetje rozig, hè, toch? Ja, ik weet niet waarom. Geen idee, dat is best wel gek. Ja. Maar ze worden wel iets anders van kleur als ze zo in de zomerslaap zijn. Maar moet je kijken wat een bleke kop. Ja, dat is zo, ja. Verdachte... Want hoe herken je hem dan? Nou, het mooiste is als die volwassen is. Mm-hmm. Dan moet je zijn clitellum opzoeken. Dus dat is weer die verdikking. Ja. Met zijn voortplantingsorganen. En dan zitten daar dikke bobbels op. En daaraan kan je hem herkennen. Want de ene bobbel is de ander niet. Nee, dat is bij regenwormen inderdaad precies het geval, ja. Ja. Want ze hebben allemaal een clitellum. En daar zitten allemaal allerlei rare bobbels en patronen op. Maar ik durf eigenlijk wel te zeggen, gezien de kleur en ook relatief lang en dun, dat dit hem wel is. Nou, als jij dat durft te zeggen, Anne, dan, ja, nee. Dan moet het haast wel zo zijn, hè? Misschien, wat nog zou kunnen schelen, is als we even water overheen gooien. Oh, kijk, ja. Hè? Ja, kijk. Zie je? Heel duidelijk zo'n bleke kop. Ja, ja. Echt heel, heel bleek stuk en daarna achter iets grauwiger. Ja, we hebben hem wel gevonden nu. Ja, nou, je hebt er wat moeite voor moeten doen. Ja, maar... precies. Nou ja, wat moet je doen? Een halve meter diep graven en al die klonten klei uitpeuteren. En dan zit daar een klein opgerold dingetje in, wat in zijn zomerslaap is, zeg maar. Mm-hmm. En dan heb je hem. Ja, een nieuwe soort dus, hè, voor Nederland, samen met die anderen. Maar waarschijnlijk zat hij het al heel lang. Ja, dat is niet bij alle soorten nieuw voor Nederland zo, maar bij deze inderdaad zeker wel. Deze zal niet door klimaatverandering of zo hier gekomen zijn. Deze heeft er gewoon eigenlijk al heel lang al gezeten. Mm-hmm. En is gewoon nooit gevonden. Hé, maar dit is dus best wel tijdrovend. Ja, op deze manier wel, ja. Zou je nou ook met dat omgevings-DNA nog soorten kunnen opsporen? Ja, dat zou heel goed moeten kunnen. Kijk, de bedoeling van dat DNA is inderdaad dat je een hoeveelheid zand in een apparaat gooit en dat hij dan zegt, nou, deze en deze en deze en deze wormsoort heb ik gevonden. Ja. Dus dat heeft enorm veel potentie inderdaad om veel sneller dan wat wij hier nu doen te kijken wat voor wormen er in de grond zitten. Ik denk dat we weer eens een zomerslaapje moeten... Ja, precies. We doen hem weer terug. Kan hij weer lekker oprollen. Okay. En dan gooi je het gat weer dicht. En dan gaat hij. Nog een klein stukje uit Beauty in the Rose Garden uit Forgotten Fairy Tales van de Amerikaan Edward McDowell, uitgevoerd door de pianist James Barbagallo. Het is de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap, de Spinoza-premie. En plantenwetenschapper Corné Pietersen is dit jaar een van de gelukkigen. Hij krijgt de prijs vanwege zijn diepgravende onderzoek naar hoe planten zelf microben kunnen oproepen als afweersysteem. Verslaggever Marlijn Snijders gaat langs bij de kersverse winnaar. Professor Corné Pietersen, Spinoza-prijs 2022. En als ik een sportvraag mag stellen, wat ging er door je heen? Nou, heel erg veel. Toen ik gebeld werd dat ik de Spinoza-prijs had gewonnen, toen, dat zag ik totaal niet aankomen, want ik wist niet dat ik genomineerd was. Dus ik viel eigenlijk van mijn stokkie. Maar ik was natuurlijk al heel erg blij met die enorme erkenning voor het werk wat we al die tijd hebben gedaan. Hoe noemen we jouw onderzoek? Ja, mijn onderzoek gaat eigenlijk over het immuunsysteem van de plant. Ja, want net als mensen en dieren kan een plant ook ziek worden. En hij kan zich ook heel goed verweren tegen allerlei ziekten, zoals bacteriën, schimmels en virussen. En ja, wij doen daar heel erg veel onderzoek aan. En vooral naar bacteriën die op de wortels leven en die het immuunsysteem van de plant activeren. Om op die manier, op een natuurlijke manier, de plant meer weerbaar te maken tegen ziekte en plagen. Dus dat is eigenlijk in het kort waar we aan werken. Dan gaan we het er wat uitgebreid over hebben. Beginnen we bij het lab? Ja, dat is goed. Dan lopen we er even heen. Op het lab zien we niet heel veel plantjes, maar vooral doen we daar onderzoek naar. Wat gebeurt er in die plant en dat proberen we dan te ontdekken. We lopen even nog een klein stukje verder. Kijk, Kijk, dit is een typisch laboratorium waar we veel onderzoek doen aan schimmels, bacteriën. Maar we proberen ook in de cellen van de plant te kijken om te zien van, nou, hoe reageren die cellen nu als het afweersysteem van de plant wordt geactiveerd door bijvoorbeeld die bacteriën die op de wortels leven. En hoe begin je dan? Begin je dan met een wortel en een bacterie? Ja, nou, we beginnen eigenlijk met het opkweken van de plantjes in een bodem waar heel veel bacteriën en schimmels zitten. Want als je bijvoorbeeld één theelepeltje grond neemt en je kijkt daar onder de microscoop naar en je gaat het onderzoeken, dan zitten daar wel een miljard bacteriën per gram grond. Heel erg veel. En een plantenwortel scheidt allerlei exudaten, noemen we dat uit. Er zijn stofjes die worden uitgescheiden door de wortels. Mm-hmm. En die trekken dan die bacteriën aan die goedaardig zijn en het immuunsysteem van die plant kunnen activeren. Dus een plant vraagt om hulp van de microbiële gemeenschap in de bodem. Ja? Om ervoor te zorgen dat de juiste bacteriën op de wortels groeien. En zodat die plant daarvan kan profiteren. Zo, nu gaan we naar buiten. Botanische tuin. Ja. Botanische tuin, ja. Oké. Voorzichtig. De botanische tuin heeft bijna 10.000 verschillende plantensoorten. Dat zijn er heel erg veel. En wij vinden dat ook erg interessant, want die staan allemaal op eenzelfde bodem. En wat ik met dat Spinoza-geld eventueel ook zou willen doen, is kijken als die 10.000 plantensoorten op eenzelfde bodem groeien. Als je naar die wortels gaat kijken, welke plantensoort trekt welke bacteriën uit diezelfde bodem. En als je dat gaat vergelijken, dan zul je zien dat elke plant een ander spectrum aan bacteriën naar zich toe trekt. En dat geeft dus aan dat een plant heel erg actief op zoek gaat naar de juiste micro-organismen rondom zijn wortelstelsel. Omdat elke plant heeft natuurlijk andere benodigdheden. En daar kunnen ze heel mooi selecteren welke micro-organismen heb ik nodig. En die botanische tuin kan straks heel mooi gebruikt worden om te kijken welke plantensoorten trekken welke micro-organismen aan. En wat doen die micro-organismen vervolgens voor die plant. En elke plant zal andere behoeftes hebben. Dus dat is ook heel mooi om te onderzoeken. Ja, je neemt je persoonlijke behoefte als plant. Ja, precies. Ja. Wat we kunnen doen is even naar een stukje cultuurgewassen gaan. Graag. Ja. Ja, je vroeg net over elke plantensoort heeft weer andere ziektes. Ja, dat is helemaal waar. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wij mensen, we hebben natuurlijk bepaalde ziektes. De griep, corona. Maar andere dierensoorten die hebben weer hele andere ziektes. Nou, dat is bij planten precies hetzelfde. Een kastanjeboom heeft hele andere ziektes dan bijvoorbeeld een aardappel. En dat komt omdat een ziekteverwekker heel erg gespecialiseerd is op de plantensoort waar die het op kan doen. Een plant is eigenlijk resistent tegen bijna alle ziekteverwekkers, behalve de ziekteverwekkers die zich heel erg gespecialiseerd hebben op die plantensoort. En als die dan eenmaal die plantensoort ziek kan maken, dan gaat die plantensoort natuurlijk dood. Vooral als die in een monocultuur groeit, zoals we dat in de landbouw doen. Maar Corné, ja, we gaan zo. Corné, zie jij nou een verschil tussen planten die bijvoorbeeld in de landbouw gebruikt worden en die in de vrije natuur groeien? Is daar een andere manier van resistentie? Ja, als je kijkt in de natuur, dan groeit een plant natuurlijk altijd in de gemeenschap van andere planten. Die plant is ontwikkeld tijdens de evolutie om zo goed mogelijk te overleven onder de omstandigheden dat zo'n plant groeit. Vaak veel regen of veel droogte. Een plant is heel erg gewapend tegen allerlei externe invloeden. Nou, in de landbouw zijn we planten gaan creëren die het heel goed doen door ze te pamperen. We geven ze kunstmest, we geven ze gewasbeschermingsmiddelen. Dus ze hoeven zichzelf eigenlijk niet meer te bedruipen. Nee. En we zijn heel erg afhankelijk geworden van de mens. Bovendien produceren ze dan ook nog heel veel van iets wat we kunnen eten. We hebben bijvoorbeeld de tomaten. Er zitten heel veel tomaten aan een gecultiveerde tomatenplant. Terwijl als je naar een wilde tomaat kijkt, zijn maar een paar hele kleine tomaatjes. Dus we hebben de plant ook een beetje obees gemaakt. Maar dat kan omdat we ze kunstmest geven, gewasbeschermingsmiddelen. Dus hoeven ze niet meer voor zichzelf te zorgen. En als we nu in de toekomst die gewasbeschermingsmiddelen terug willen dringen, omdat die giftig zijn als die in de bodem komen. Mm-hmm. En de Europese regels zijn ook zo dat heel veel gewasbeschermingsmiddelen in de ban worden gedaan. Dus daar moeten alternatieven voor komen. Nou, een zeg maar, een biologisch alternatief wat ook gezond is voor de mensheid, is om op zoek te gaan naar biologische alternatieven, zoals bijvoorbeeld de micro-organismen die in de bodem zitten, die al heel veel eigenschappen voor die plant kunnen genereren, waar die plant baat bij heeft. Niet alleen op het gebied van het versterken van zijn eigen afweersysteem, maar heel veel micro-organismen maken bijvoorbeeld ook allerlei voedingsstoffen uit die bodem vrij voor die planten die dan op kan nemen. Een soort van natuurlijk kunstmest. Ja, het begint langzaam te regenen. We gaan richting een kas of iets met een dakje. Ja, zullen we daar eens maar even naar binnen gaan? Maar kijk jij nou vooral naar landbouwgewassen? Want dat is natuurlijk eigenlijk de essentie, hè? Hoe die zich kunnen wapenen. Ja, we werken heel veel samen met bedrijven, zoals plantenveredelingsbedrijven, maar ook bedrijven zoals Koppert. Hè? Die ontwikkelt biologische methoden om planten te beschermen tegen ziekte en plagen. Oh, okay. Dus die produceert bijvoorbeeld micro-organismen zoals wij ontdekken op die plantenwortels. En die kunnen zij dan doorontwikkelen en daar een product van maken, zodat die bacteriën meegegeven kunnen worden aan bijvoorbeeld het zaad. Als je een zaadje coat met die goedaardige bacteriën en die pootje in de bodem, dan gaan de worteltjes uitgroeien en die worden dan meteen, wat we dan noemen, gekoloniseerd door die bacteriën. Waardoor dat plantje meteen een voordeel heeft van de micro-organismen die hij normaal gesproken eerst moet verzamelen om zich heen tijdens het groeien. Ja. Maar dan heeft dat plantje die bacteriën al op zijn wortel zitten, waardoor hij in ieder geval in het vroege stadium van zijn leven al meteen profijt heeft van die goedaardige bacteriën die in de bodem zitten. Melody Fair van de Engelsman Robert Farnon. Ja, we zijn alweer bijna bij het nieuws van 9 uur. Straks mijn gast uit Vlaanderen, Petra Venke. En die heeft een prachtig boek over insecten geschreven. En een tussenstand van de Nationale Tuinvlindertelling. Doet u ook mee? Tot zo. NPO Radio 1. En de kopbal in de goal. De goal is daar. Oranje op het EK vrouwenvoetbal. Hier is Van de Dom. Oh! Hier is Van de Dom. Een goal. Vanavond Nederland-Zwitserland. Een schitterende knal van Danielle van der Donk. Het mooiste geluid is oranje. Ja, ik denk niet dat ik ze vaker score zo, dus ja, ik ben er wel blij mee. Vanavond om 6 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Zwitserland. Wie luistert, weet meer. Lieve oma, hoe is het met je? Frankrijk is heel leuk. We komen snel weer bij je eten. Groetjes. We gaan weer op vakantie. En dat is heerlijk, natuurlijk. Maar voor sommige thuisblijvers is dat geen makkelijke tijd. Meer dan de helft van alle 75-plussers voelt zich wel eens eenzaam. En zeker in de vakantieperiode. Stuur eens een kaartje. Want een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat je nog meer kunt doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Ster. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw, met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Bekijk nu de collectie van Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

vind een prachtige vlinder in een landkaartje. En hoe vind je het hier? Ik heb het hier gevonden al fladderend en het was aan het landen op een akkerdistel, die hier ook wel staan in het gebied. Dus het was een heel mooie versie, een klein vlindertje wel, met een hele mooie donkere, ja, zwart-wit-oranje tekening op een zwarte achtergrond. Ja. Al fladderend. Ik herhaal de vraag meer op jou. Hoe vind jij het hier? Hoe ik het hier vind? Ik vind het een fantastisch mooi gebied, omdat het is een vrij vochtig gebied. En dat zie je meteen ook aan de soorten, de planten die hier staan. En dan ook de soorten die daarop voorkomen. En ja, ik ben al deze morgen vroeg op pad. En ik heb nog geen minuut spijt van het gebied hier, van de mooiheid van het gebied. Ja, loop nog even rond en straks spreken we elkaar over dat prachtige boek van je. Ja, super, dankjewel. Het verborgen leven van insecten, zo luidt de ondertitel van Petra's boek. En het is mooi, van flirten tot sterven. De insecten kennen het ook. We hebben een nieuwe aflevering uit de serie Forensische Verstekelingen dit uur. Dit keer belanden we bij de tuincentra. Jullie waarneming op de venolijn. En natuurlijk, ik had het net erover, de tuinvlindertelling. De tussenstand is 1 dagpauwoog. En die heeft dus de Atalanta van de eerste plek verstoten. En 2 de witjes, hè, dat zijn er meerdere soorten. Trouwens, 1 dagpauwoog zijn er meer dan 5000 waargenomen. Witjes meer dan 4000. En de Atalanta iets over de 3000. En ik zou zeggen, blijf ook even, ga even tellen. Een kwartiertje tellen, kijk op, tuinvlinder, op de Vlinderstichting. Want het is heel erg belangrijk om eigenlijk goed in kaart te brengen hoe het met de vlinderstand staat. Welkom bij het laatste uur van Vroege Vogels. Stuk van de Fransman Jacques Ibert, uitgevoerd door Femke Stekete op saxofoon en Tobias Borsboom op piano. Ja, waarom vliegen sommige visdieven helemaal van de Markerwadden naar de Noordzee op zoek naar eten? En dat heeft mogelijk te maken met de lage visstand in het IJsselmeer en in het Markermeer. Rob Buiter spreekt met vogelonderzoeker Jan van der Winden. Daar komt Maarten met een visdiefje in de hand. We hebben een adult gevangen op het nest. Een adult, mooi volwassen exemplaar. Volwassen vogel. Dan gewoon me verringen, wegen, meten. Dan krijgt hij een zendertje om. 107-483. Krijgt hij een mooi ringetje om, metalen ring. Als je in de buurt van een sterrenkolonie loopt, dan is het natuurlijk altijd reuring. Vogels die alarm slaan, nee, daar lopen mensen. Maar zou het nou ook zo zijn dat als Jan van der Winden met zijn collega's te loopt, dat er wat meer onrust is dan anders? Nee, wij zijn de beschermers. Ze kennen ons natuurlijk dat wij ze allemaal beschermen. Dus nee, joh, ze zijn hartstikke blij. Maar ze weten misschien inmiddels dat er dan een kans is dat je gevangen wordt voor het onderzoek. Ja. Deze prachtige visdief krijgt nou ringetjes. Een metalen ringetje met een nummer en ook een ander ringetje waarmee die op afstand herkenbaar is. Ja, dan kun je met een telescoop of een heel goed fototoestel kun je foto's maken en dan kun je die code aflezen. Hoef je hem dus niet terug meer te vangen, dat is dan het voordeel. Allemaal om de visdief te kunnen volgen. Ja, nou, we zijn eigenlijk al sinds 2006, 2009 in het IJsselmeergebied bezig met onderzoek naar visdieven. Want toen bleek dat er een ernstig voedseltekort was voor de kuikens. Heel veel kuikens gingen massaal dood omdat er in die periode te weinig voedselspiering was. Kleine visjes die ze aten. En sinds die tijd volgen we ze al op een aantal plekken. Waaronder de Kreupel-eiland in het IJsselmeer. En nu recent ook op Markerwadden, een eiland in het Markermeer. Tussendoor even de administratie, hè? Kopsnavel is 76,5. Ja. Snavel 34,4. Mooie rode snavel met een zwart puntje. 34,4? Ja. Ja, dat is de vrouwtje. Het is vrij klein. De vrouwtjes zijn wat kleiner dan de mannetjes. Dus ik kan nu eigenlijk al zien aan de mate dat het een vrouwtje is. We nemen alles op, want we kijken ook naar de conditie. Want wat we dit jaar bijvoorbeeld zagen is dat er heel weinig voedsel vroeg in het seizoen was voor visdieven. Ze begonnen heel laat met broeden. We zitten nu begin juli, hebben ze nog nesten met eieren. Terwijl in heel veel gebieden in Nederland vliegen ze al met kuikens rond. Dus nou wordt er nog even een, wat er bij corona ook gebeurt, een keelswapje genomen van, om te kijken of die vogelgriep heeft. Ja, maar dat is, dit seizoen is dat, in ieder geval onder de grote sterns, is dat een enorm drama, hè? Precies, er is enorm sterfte onder grote sterns geweest. En onder visdieven zien we ook wel wat slachtoffers, maar veel minder gelukkig. En we willen wel weten, dat doen we samen met het Vogeltrekstation en de Erasmus Universiteit, willen we wel weten hoeveel vogelgriep zit er nou in die populatie. Dus alle vogels die we vangen, die nemen een keelmonster en een monster uit de kloaken. Verdwijnt in een klein plastic buisje. Gaat naar het laboratorium om geanalyseerd te worden. Heb je een taartje of niet? Ja. Het sluitstuk van deze operatie is een mini klein zendertje. Wat nou met een soort tuigje om zijn pootjes wordt gebonden. Jullie willen deze vogel kunnen volgen. Ja, we willen hem tijdens het broedseizoen kunnen volgen. Dus het zendertje dat valt er ook na een paar maanden af, voor die op trek gaat. We willen hier weten hoe ze het IJsselmeergebied gebruiken. Want ze hebben dus blijkbaar bepaalde periodes te weinig eten. En dan is het wel heel interessant om te zien wat gaan ze dan doen. Hè? Vliegen ze dan bijvoorbeeld heel ver of gaan ze dichtbij? Gebruiken ze speciale plekken waar dan wel vis aanwezig is? Dus zo willen we een beetje een beeld krijgen wat er aan de hand is. Je zei net al, in het begin van het broedseizoen was het blijkbaar even slecht en zijn ze heel laat begonnen. Ze kunnen dus blijkbaar de eileg uitstellen als de omstandigheden even niet gunstig zijn. Ja, dat is een heel interessant fenomeen. We wisten wel dat het broedseizoen van visdieven heel lang was. Dat ze nog vrij laat in het seizoen konden beginnen. En dan vroegen we altijd af, van, zijn dat dan jonge dieren die later beginnen? Of als ze nest mislukt zijn? Maar blijkbaar zijn ze ook in de staat om het gewoon uit te stellen en te wachten tot het gunstig is. Ze moeten waarschijnlijk wel wachten. We zagen zelfs dat ze wel eieren legden. En normaal leggen ze een legsel van 3 eieren. En nu zagen we vaak dat ze maar 1 of 2 eieren legden en toch begonnen te broeden. Dus dan kiezen ze ervoor om toch te starten met minder eieren. Dat is dan blijkbaar interessant, dan proberen toch die 3 eieren te leggen. En uit een van die zendervogels, we hadden al vrij vroeg een paar gezenderd in die periode, bleek dat er eentje ook helemaal naar de Noordzee vloog. Dus die vliegt meer dan 40 kilometer naar de Noordzee. Want we hoorden dat daar nu op dit moment vrij veel jonge haring is. Blijkbaar is dat interessant om dan die 40, 45 kilometer te vliegen. En dan langs de kust te gaan fourageren, wat natuurlijk ook nog 10, 20 kilometer is. Een hele dag daar naartoe. Dan om in het IJsselmeer te gaan zoeken naar een spaarzaam visje. Dat is ongelooflijk, hè? Ja. Maar dat wijten jullie dus aan een vistekort op het IJsselmeer en het Markermeer? Ja, wat je dus ziet is dat er vroeg in het seizoen weinig kleine vis is. Dat is al een paar jaar het geval. Er zitten wel vis, er zitten bijvoorbeeld baarzen en snoekbaarzen. En die gaan dan zich voortplanten. En dan zie je dat die jonge baarsjes en die snoekbaarsjes... die komen nu massaal voor in het IJsselmeer. Dus het is vrij laat in het seizoen, juni, juli... dat je pas een overdaad aan jonge vis hebt. En daar kunnen die vis die van profiteren. En dat hangt dus, komt dus heel nauw of dat net goed komt met die kuiken op groei. Het mooiste zou zijn als je ook nog... kleine visjes vroeg in het seizoen had. Bijvoorbeeld spiering, die is veel vroeger in het seizoen aanwezig normaal. En het zou mooi zijn als die er weer zijn. Maar er is de afgelopen jaren natuurlijk heel veel te doen... over de spieringvisserij op het IJsselmeer. Hoe is dat nu? Ja, er is eigenlijk van alles aan doen. Dus sowieso is er een ontwikkeling dat je die spieringstand ziet afnemen. Dat is waarschijnlijk door klimaatverandering aan de orde. Het is een vrij koud watervisje. Misschien is het water wel te warm voor die vissen. Aan de andere kant wordt er ook nog steeds op gevist. De visserij in het IJsselmeer is stilgelegd. Mede ook dankzij het onderzoek aan vogels. Dat bleek dat die vissen zo belangrijk zijn. Maar nu wordt er bijvoorbeeld nog weer spiering gevangen als ze vanuit de Waddenzee... door de sluizen heen het IJsselmeer in willen zwemmen in het voorjaar, het vroege voorjaar. Het is een trekvis. Het is een trekvis die uit de Waddenzee of de Noordzee komt... en die zwemmen naar het zoete water om zich voor te planten. En dat doen ze in de periode februari-maart. En er is een vergunning afgegeven om in die periode dan vissen te mogen vangen. Dus dat is natuurlijk ook niet ideaal dat je zo'n populatie die naar binnen wil trekken... zich wil planten, weg gaat vangen. Ja. Dus daar maken we ons ook wel zorgen om. En samen met vogelbescherming is er ook bezwaar tegen gemaakt. En afgelopen najaar heeft de rechter ook gezegd... nou, die visserij moet stopgezet worden voorlopig. Maar komend najaar gaat dat weer spelen. En zullen er weer zaken voorkomen of dat nou wel of niet gerechtvaardigd is... om die vissen weg te vangen. Wat voor effect heeft dit nou allemaal op de populatie visdieven? Doen ze het goed? Doen ze het slecht? Nou, de populatie visdieven in Nederland neemt af in omvang. Ze zijn jarenlang gestegen en op dit moment is die aan populatie aan het afnemen. Ook in het IJsselmeergebied is die langzaam aan het afnemen. We zien wel de afgelopen jaren wat beter succes van aantallen jongen. Dus we hopen dat het weer een beetje aantrekt. Maar het komt dus allemaal heel nauw. Het zit heel dicht op elkaar van gaat het wel goed, gaat het niet goed. Als er in de Waddenzee bijvoorbeeld overstromingen zijn... die ook steeds meer optreden door hogere waterstanden. Heb je daar verliezen aan kolonies? Dan moeten ze alternatieven hebben. Zijn die er wel of niet in de goede tijd? Dus het is een heel precair systeem. Goed, deze is nu klaar om losgelaten te worden. Zendertje op terug, ringetje aan de poten. Klaar om informatie te verzamelen, ja, over de vogels, maar dus ook over de vis. Over de visstand in het IJsselmeer en het Markermeer. En over maatregelen die we nemen en ons beleid en ons beheer ook, ja. Ja, wat kan je in je beheer doen om de situatie te verbeteren? Nou, een van de dingen waar we hier nu middenin zitten is het Markerwadden-ecosysteem... waar je ondieptes zijn aangelegd en allerlei verschillende soorten watersystemen. Dan krijg je misschien hele andere vispopulaties door en andere vissamenstelling. En dat kan weer gunstig zijn voor de viseters. Dat gaat deze visdief jullie straks hopelijk allemaal vertellen via de zender. Deze gaat het vertellen en we kijken ook nog naar andere visdieven. Dus we gaan deze informatie de komende jaren verzamelen. Het visje, petit poisson uit het kinderboek Livre des Enfants van de Nederlander Alexander Voormolen, uitgevoerd door Pauline Oosterijk op de piano. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ja, en gelukkig blijven jullie bellen, want er is natuurlijk heel veel te zien en te waar te nemen. En hier een samenvatting van de waarnemingen van deze week op 035-6711-338. Hoi, met Aukje uit Delft. Ik wil even melden dat ik gisteren de eerste rijpe braam heb geproefd. Hij was heerlijk. Gerrit en Jannie Drijsma bij het Wilhelmina-kanaal in Tilburg. Bij de Leens-Hekenbrug zitten er weer kapmeeuwen op de meerpalen. Die hebben we sinds 27 maart niet meer gezien. In de herfst en de winter zitten er altijd kapmeeuwen bij het kanaal. In het voorjaar vertrekken ze en nu zijn ze er weer. Hans de Bruin uit Sassenheim. De bloei is nu overgenomen door de Canadese fijnstraal, de speerdistel, de saponaria, oftewel het zeepkruid, de nachtschone of middagbloem in drie kleuren wit, geel en rood, de Oost-Indische kers en het kaasjeskruid. Karin van der Ploeg, Zwolle. Vorig weekend was ik in de gelukkige omstandigheid dat ik met mijn man en twee dochters op de Markkamade mocht doorbrengen. Wat hebben wij daar ontzettend veel mooie en bijzondere dingen gezien. Een geoorde vuut, lepelaars, de bruine kiekendief, kluutjes, babykluutjes ook. Maar toen ik vanochtend de tuinen liep en achterin de grote kaardebol weer ontwaarde en zag dat daar langzaam de bloemetjes van links naar rechts lopen, denk ik, hier in de tuin is het minstens net zo mooi. Met Jaak Witteveen. Of het echt een laagseling is, weten we natuurlijk niet. Maar we horen hier op 14 juli in de verte de koekoek vanuit onze tuin. Dat lijkt ons toch wel redelijk laat. Met Freek. Ik zit hier in de tuin in Hilversum te kijken naar de perenboomconferentie. Die bij ons meestal in september rijpe peren geeft. Maar nu is de helft van de peren die eraan hangen al bijna rijp om te plukken. Dat is voor ons een record. Sjors Knotneres. Dinsdag zijn we bezig met het schilderen van ons buitenhuisje. Bij Putten sta ik ineens tot mijn enkels in de mieren. Werksters, koninginnen, soldaten en vliegende mannelijke exemplaren van de Zwarte Wefmier en de Weidemier. Woensdag zijn ze allemaal gevlogen of weer ondergronds. Maar de groene specht die ik vlakbij hoor lachen heeft er vast ook wel wat verschooid. Ja, die mooie groene specht. Het lachen. En iedereen wordt vrolijk van de Venolijn. Dank daarvoor en blijf bellen op 035-6711-338. Koopt u ook wel eens potplanten in een tuincentrum? Kijk dan vooral of er ook een ander groen in de pot staat, want misschien vindt u wel een nieuwe soort voor Nederland. De handel in potplanten kan er namelijk voor zorgen dat planten op vreemde plaatsen terechtkomen. Amateur-botanist Sipke Gongrijp is erdoor gefascineerd. In deze derde aflevering van de serie Floristische Verstekelingen zoekt hij samen met verslaggever Henny Radstaak naar deze meelifters. Even kijken, nee, dit is... Oh ja, wel, even denken hoor. We zijn met Sipke Gongrijp op een tuincentrum ergens in Noord-Holland. Hij staat al belangstellend in de potten te kijken die hier staan met de planten erin. Want ja, van tuincentra weten we eigenlijk natuurlijk wel dat er altijd soorten zijn die meekomen naar Nederland. En, als we het hebben over dieren. De tijgermug is natuurlijk met een plant geïmporteerd. Komen ja, met we ook bamboe, niet, hè? Komen, ja, met Lucky Bamboe komen we niet meer vanaf in Nederland, die tijgermug waarschijnlijk. Nee. Maar er komen natuurlijk ook allerlei plantjes mee. Ja, ja. Sinds... Plantjes die niet bedoeld zijn. Ja, klopt, ja. Ja, ja. De tuintrends zijn aan het veranderen. Mensen vinden het steeds leuker om een beetje mediterrane sfeer op in hun eigen tuin te creëren. En dat betekent Oleander, olijven, waaierpalmen. En die worden gewoon uit Zuid-Europa, met grond en al, hierheen gebracht in containers. Die worden daar opgekweekt, ook op een tuincentrum of een kwekerij? Ja, met het verschepen van die planten komen dus allerlei akkeronkruiden zeg maar mee. En dat is wel interessant om te volgen. Wat ook interessant is, zijn die onkruiden in staat om ook in Nederland vaste voet aan de grond te krijgen? Gaan die soorten ook verwilderen? Gaan die soorten inburgeren? Of is het alleen maar even het verschijnen in de kuip en in de pot zelf en daarna verdwijnen die soorten weer? Nee, grijp naar een pot die hier op de grond staat. Dat is een yucca. Een yucca? Ja. En jij trekt daar een sprietje uit met wat groene blaadjes. Dit is straatwolfsmelk. Straatwolfsmelk? Ja. En dit is een soort die dus ook echt met mediterrane beplanting is meegekomen. Hij heeft al wel een Nederlands naam dus. Ja, straatwolfsmelk. Hij heeft een heel typisch zwart vlekje op het blad. Oh, een klein plantje, hè? Kleine blaadjes. Ja, ja, ja. Ja, midden in een zwart puntje, ja, grappig. Het bijzondere aan deze soort is dat deze is in hele korte tijd is ingeburgerd in het stedelijk gebied in Nederland. Dus ja, vandaar die toevoeging straat. Ja, ja, klopt. Je vindt hem gewoon in de stad. Ja, je vindt hem in de stad, in de straat, tussen de voegen van de straat. En toch spreek je niet van een invasieve exoot. Nee, want je ziet hoe klein die is. Die is eigenlijk heel onschuldig. Hè? Dus wat zou dit kwaad kunnen? Ik vind het zelfs een verrijking voor het stedelijk gebied in ieder geval. Want kale voegen in de straat is ook maar saai. En nu wordt het opgevuld door een hele leuke plant. We staan hier nu op een plek waar kransgras straat. En kransgras komt dus ook uit Zuid-Europa. Zit hier gewoon tussen het grind? Staat hier tussen het grind, ja. En dat is het grappige. Die is dus hier ook echt meegekomen met die containers met mediterrane beplanting. En die heeft zich nu al over dit hele oppervlakte kunnen uitzaaien. Ja, dat zijn vele vierkante meters. Vele vierkante meters. En ik zeg al, dit laat ook zien wat eventueel aan gedrag mogelijk is van zo'n mediterrane soort. Hè? Dat die zich makkelijk kan verspreiden tot mogelijk zelfs een invasief karakter hebben. Een gras wat trouwens nog maar sinds de jaren 90 zo'n beetje ook hier gearriveerd is. En een enorme opmars heeft gemaakt in het stedelijk gebied. Nou, je ziet, dan is zo'n tuincentrum daar ook weer debet aan. Hè? Die draagt bij aan de verspreiding van zo'n soort. De soorten die ze zo in die steden kunnen handhaven, dat zijn natuurlijk zijn ook mediterrane soorten. Komt dat ook een beetje omdat het gemiddeld genomen het microklimaat in de stad natuurlijk wat warmer is? Ja, ja, die steden zijn natuurlijk behoorlijk versteend ook, hè? Dus letterlijk en figuurlijk. Dus die temperaturen in die steden lopen ook op. Dus dat zijn natuurlijk prima milieus voor soorten die normaal gesproken misschien wel in een rotsachtig milieutype staan. En dan geen onderscheid maken of ze nou in de stad staan of tussen de rotsen. Kijk, heb ik hier nog een hele leuke soort. Dit is een brandneteltje uit Zuid-Europa. Een brandnetel, ja, dat kun je zien. Die herken ik nog wel. Die herken je wel. Dit is Urtica membranacea. En ook deze is nog maar heel kort gearriveerd. De eerste meldingen kwamen uit Amsterdam. En deze soort is dus ook via die kuipplanten zeg maar hier gearriveerd. En je ziet nu wat hij gaat doen, hè. Hij gaat door tussen het grind gaat hij zijn weg vinden. En hij heeft het hier prima naar zijn zin. Hij staat hier prachtig mooi bij. En deze soort, ja, ik verwacht echt dat deze soort echt nog veel meer gaat opduiken in het stedelijk gebied. Zeg je nou van, we moeten eigenlijk beter gaan opletten van wat we allemaal met die grote potten en die mediterrane soorten, wat er allemaal meekomt? Of vind je het eigenlijk wel oké zo en vind je het een verrijking voor de Nederlandse flora? Ik vind het niet per se een verrijking van de Nederlandse flora. Maar wat ik wel belangrijk vind, is dat we dus die trends wel volgen. Dat we weten van hoe komen die soorten hier nou terecht. Wat is de plaats die ze uiteindelijk gaan innemen? Kunnen ze kwaad voor de inheemse flora of niet? Wat zo jammer is, dat heel veel exoten hebben een negatieve klank gekregen. En ik ben wel iemand die zegt van, nou, laten we eerst eens gaan kijken wat het gedrag is van de plant voordat we een stempel geven. Heel veel planten zijn, een merendeel van de planten zelfs die in Nederland arriveren, zijn echt wel onschuldig. Heb je nou ook wel eens echt een compleet nieuwe zeldzame soort aangetroffen op een tuincentrum? Nou, toevallig op dit tuincentrum heb ik een heel leuk grasje gevonden. Een naaldaar. Die heet Cetaria adherens. En deze soort is nog maar een paar keer in Nederland ook gevonden. Heb jij ontdekt hier? En die heb ik hier ontdekt in een eucalyptus. En die is uiteindelijk hier verkocht. Dus wie weet staat hij nu ergens in een tuin, staat hij uit te zaaien. en misschien wel zijn dat de eerste plekken waar zo'n soort kan inburgeren. Dus dat zijn wel hele leuke vondsten. Ja, spring je dan een gat in de lucht? Ja, ik vind het wel altijd heel erg leuk om iets nieuws te treffen. En ook al, kijk, weten we dat dat gewoon meekomt met die kuipplanten. Het is toch altijd wel grappig om iets te treffen wat zelden in Nederland is gezien. En het zijn toch die eerste stappen mogelijk dat die planten ook tot de Nederlandse flora gaan behoren. Zo loop ik dus ook door de stad, hè. Als ik door de stad loop en ik kom op pleinen waar ik iets van olijven zie of waaierpalmen, dan moet ik daar kijken. Ook als ik met mijn vriendin ben en zeg, nou, we gaan nog even via dat straatje, want ik zie in de verte alweer een olijf staan in een pot. Zullen we heel even kijken? En dat is dan zo leuk, want heel vaak word je inderdaad verrast. Wat kom je tegen in zo'n pot? En heeft hij zo'n pot al verlaten, kan ik hem ook tussen de voegen van de bestrating vinden. Of alvast in een perkje of zo. En dat maakt het altijd al heel erg leuk. Dus het werkt verslavend. En je vriendin, wordt die niet gek van je dan? Die wordt er inderdaad helemaal gek van me af en toe. Maar goed, nee, ze kan een hele hoop hebben. Dus ze schikt zich wel. Dus dat is geen probleem. Van de componist Armand Amar uit de film My Sweet Orange Tree was dit Zezé's Dreamland. We gaan naar de Maas, althans de Grensmaas. Want het is de enige grindrivier van Nederland, de Grensmaas. Het stuk onbevaarbare Maas in het westen van Limburg. Een dynamisch natuurgebied met veel bijzondere planten en rijke ooibossen. Op sommige plekken langs de Grensmaas verwijdert Rijkswaterstaat bomen en struiken vanwege de waterveiligheid. En dat is een doorn in het oog van natuurmonumenten. De natuurorganisatie wil af van de, in haar ogen, rigide kapregels en heeft nu voor het eerst in de geschiedenis een rechtszaak aangespannen tegen Rijkswaterstaat. Verslaggever Pleun Aerts is ter plekke. Waar is dat hek voor? Dat is omdat we hier overal grote grazers hebben. Dus dat is om de koeien en de paarden binnen te houden, zeg maar. Nou, we lopen nu richting de Maas. Dit is nog een redelijk hoog stuk. En zo meteen komen we op een stuk wat al, waar de oevers al verlaagd zijn... om meer ruimte te bieden voor hoogwater. We zijn bij Meers in Limburg. Ik loop hier met gebiedsmanager van natuurmonumenten Rob van Schijndel... Het is wel prachtig hier. Het is ook wel toevallig dat we net nu hier staan. Ik stond hier precies een jaar geleden. En toen hadden we natuurlijk extreem hoog water in Limburg. En als je dan hier keek, hier naar links, dan zie je de brug van de snelweg. En dan zag je hier hele ontwortelde bomen en hele eilanden van rotzooi en afval voorbij drijven. En dat is ook meteen het kenmerk van de Grensmaas. Het is een regenrivier die er ook... heel snel reageert. Dus binnen enkele dagen kan het water hier enorm stijgen. We lopen verder. Jullie gaan een rechtszaak aanspannen tegen Rijkswaterstaat. En zij willen meer ruimte voor het water. Jullie willen meer ruimte voor natuur. Waarom hebben we hier precies op dit stukje nou afgesproken? Nou, eigenlijk is het Grensmaasproject nog volop in uitvoering. Dus de meeste plekken zijn ofwel net klaar of daar zijn ze nog bezig. En als zo'n project klaar is, dan moet je je eigenlijk voorstellen... dan is dat één grote open vlakte. En ons beroep, onze rechtszaak, gaat over vegetatiebeheer... en dan met name ook de ontwikkeling van bossen. Maar op de meeste plekken zijn die helemaal niet. Zullen we hier een beetje door proberen te steken richting het bos? Ja. Hier staat volgens mij een blauwvleugelspringkraan. En de blauwvleugelspringkaan is een springkaan die heel erg houdt van warme plekken... maar ook een beetje dat grindige milieu, dus met stenen. Mm-hmm. En dat is een soort die het hier heel goed doet. Ja, je ziet hier heel veel van die roze bloemen hier, dat paarsroze. Dat is allemaal wilde majolein. Ja, dat staat hier massaal. Mensen kennen dat thuis als oregano eigenlijk, hè. Want het bijzondere van de Maasvlei is ook wel dat we hier... wat wij dan procesnatuur noemen of rewilding. En dat betekent eigenlijk dat we geen vooropgesteld plan hebben... waar wat moet gaan groeien of hoe het gebied zich moet ontwikkelen. Dat mag de natuur eigenlijk hier zelf weten. En het is dus heel ingewikkeld als je dat van tevoren op een kaart wilt intekenen. Want je kunt dat gewoon niet voorspellen. Waar die natuur, of hoe die zich gaat ontwikkelen. Dus de methode die Rijkswaterstaat hanteert... Ja, die botst eigenlijk met de doelen voor de grensmaas. En dat zijn ook de doelen die we bij de start van het project... wat al lang geleden is, hebben vastgelegd en met z'n allen hebben afgesproken. Dat was destijds wel met hun afgesproken? Nou ja, het originele grensmaasplan was eigenlijk een plan voor natuurontwikkeling... en delfstoffenwinning, grindwinning. Dat zou dus ook heel veel natuur opleveren... En in 93 en 95 is de Maas een paar keer buiten haar oevers getreden... en zijn er flinke overstromingen geweest. En toen is eigenlijk de hoogwaterdoelstelling, hoogwaterbescherming... is toegevoegd aan het plan. Nou, dat hoor je de groene specht? Het is al echt een soort die profiteert van het bos waar we nu staan. En wat je nu ziet is dat eigenlijk Rijkswaterstaat zegt... van nou, die natuurdoelen, daar kijken we eigenlijk niet meer naar. Het gaat ons toch vooral over de hoogwaterbescherming... En daar willen ze eigenlijk maximaal controle op hebben. En wij hebben als Natuurmonument altijd gezegd... wij zijn natuurlijk ook voor hoogwaterbescherming. Hè, dus het mag niet zo zijn dat er mensen in gevaar komen door hoge waterstanden. En eigenlijk hebben we de afgelopen jaren... want we werken natuurlijk al tientallen jaren samen met Rijkswaterstaat... zijn we er eigenlijk altijd wel goed samen uitgekomen. Dus als, dat kun je ook zien waar we nu staan in Meers. Hè, dat ooibos wat hier staat is ook al... wat ouder. En je ziet aan de rechterkant... als je langs de bosrand kijkt... zie je dat daar het bos op een gegeven moment stopt. Het bos wat daar eerst stond... was echt een bottleneck voor hoogwaterveiligheid. Dus dat zorgde voor opstuwing... waardoor dorpje Meers... met hoogwater gevaar zou lopen. Ja, want dat is eigenlijk het probleem. Met dat bos vooral... daar kan het water niet verder, dus... Ja, door bos wordt eigenlijk het water opgestropt. Dus het stroomt wel doorheen, maar het gaat langzamer. Dus je krijgt een soort opstopping, hè, letterlijk. En dat dreigde hier te gebeuren. En toen hebben we samen met Rijkswaterstaat naar een manier gezocht... om dat bos op een zo natuurlijk mogelijke manier weg te halen. En dat bos is ook nooit meer teruggekomen. Zo, we staan nu midden in het ooibos tussen... ik heb nog nooit zo kaal gebrand netels gezien. Nee, dat klopt. Dat is ook wel kenmerkend voor ooibossen. Zeker deze zachthout ooibossen. Waar de rivier dus heel vaak in komt. En die rivier heeft helaas ook nog wel veel heel voedselrijk slip. Eigenlijk te veel slip. En dat wordt hier elk jaar afgezet. En ja, dat zorgt wel voor een hele goede groeiplaats voor brandnetels en dergelijke. En wat is de toekomst van dit stukje ooibos? Als dan Rijkswaterstaat ligt, willen ze dit echt helemaal kortwieken? Nee, we hebben met Rijkswaterstaat al wel goede gesprekken gehad. Dus het volledig kortwieken van gebieden, daar gaat het eigenlijk niet over. Maar ze willen wel ingrijpen. Dus ze willen wel stukken van dat bos verwijderen. En op sommige plekken ook het enige bos. Dus bijvoorbeeld bij de monding van de Geul. Dat is nog iets meer richting Zuid-Limburg. Daar staat een heel mooi bosje, echt heel waardevol. De Geul is sowieso natuurlijk een heel waardevolle rivier. En de rest van het gebied is helemaal kaal. Daar staat geen één boom. En het is natuurlijk heel vreemd dat dan juist dat ene stukje bos... dat nu moet verdwijnen, terwijl de rest van het gebied helemaal kaal is. Want voor heel veel soorten die hier leven, zijn die bossen wel echt heel belangrijk. Zonder die bossen kunnen ze soms hun levenscyclus ook niet voltooien. Bijvoorbeeld de nachtegaal is een soort die het eigenlijk altijd in de Maasvlei goed gedaan heeft. En op een aantal plekken ook nog steeds goed doet. Maar die is echt karakteristiek voor dit soort bossen. Maar ook insecten, hè? Bijvoorbeeld heel veel vlinders zijn echt warmteminnend. Dus die hebben hier een walhalla, hè? Want je ziet overal bloemen. Enorm warm, enorme aantallen. Maar ook vlinders hebben ze wel eens ooit te warm. Dus ze hebben wel een plek nodig om even een siesta te kunnen houden. En dat zijn vaak bomen en struiken. En hoe kan het dat jullie al zo lang goed samenwerken met de Rijkswaterstaat... en dat het nu dan tot een rechtszaak komt? Nou, wat je eigenlijk ziet is dat bij Rijkswaterstaat steeds meer juridisch geïnspireerd beleid ontstaat, zeg maar. En daarbij hebben ze een legger, hè, wat juridisch echt een heel zwaar instrument is. Hè. Als wij nou zeggen van nou, hè, het is ons gebied, Rijkswaterstaat, je komt er niet in. Dan kan op basis van de legger, kan Rijkswaterstaat of een waterschap, hè, die hebben ook leggers, die kunnen zeggen, nou, we gaan dat bos gewoon weghalen bij jullie. En dat kan natuurlijk niet, hè, als je het over zo'n mooi natuurgebied hebt, waar je ook beheerder van bent en waar je een verantwoordelijkheid in hebt. Ja, dan moet je ook een goede afweging maken tussen hoogwaterveiligheid en die natuurdoelen. En dat kun je eigenlijk niet met zo'n legger. En hoe grote kans maken jullie? Ja, ik hoop een grote kans. Maar dat weet je natuurlijk bij een rechter nooit. Wat we eigenlijk hopen, hè, wat we ook in de brief hebben gezet, dat Rijkswaterstaat gewoon weer om tafel wil. En dat we gewoon samen aan oplossingen kunnen werken. Dus we doen dat liever zonder de rechter. En met z'n allen. En daar hopen we eigenlijk nog steeds op. U hoorde Rob van Schijndel, gebiedsbeheerder Midden-Limburg van Natuurmonumenten. En Rijkswaterstaat laat weten dat de natuur wel haar gang wil laten gaan, maar alleen op daarvoor aangewezen plekken. En dat is nodig om bij hoogwater de veiligheid te kunnen garanderen. Aldus de organisatie. Gewoon een bij of iets zoemen langs de microfoon. Is dat niet ontzettend toepasselijk? U hoorde de tweede prelude van de Italiaan Nino Rota, uitgevoerd door Christian Seibert op piano. Ja, ik gooide net even een glas water om. Ik was eventjes van mijn propos. Want het zijn soms sluipmoordenaars, maar ook de grootste charmeurs. In het boek Vuurvlieg, Mier en Vlinder schrijft Petra Vinken. U hoorde haar net ook buiten, na het nieuws van 9 uur, over het wonderlijke leven van insecten. En ze presenteert zich als een ware ambassadeur van het kleine spul. Want insecten zijn mooi en fascinerend. Petra Vinken, nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Nou krijgen wij bij vroege volgens ontzettend veel boeken natuurlijk toegestuurd. En we komen boeken binnen en ook over heel veel insecten. Maar dit boek was er nog niet volgens jou? Nee, volgens mij nog niet. Nee. Wat is dit voor een boek? Het is het boek dat ik zelf graag had gelezen toen ik met insecten begon. Zo'n boek dat in mensentaal uitlegt waarom insecten belangrijk zijn. Maar ook die volledige levenscyclus. En alle, wij noemen dat in Vlaanderen de trucken van de foor, die ze moeten gebruiken om te overleven. En dat is een harde strijd soms. Ja, want je miste dat, want boeken die er dan zijn, die zijn dan meer zeg maar specifiek, hè, ja, over klopt. Van ja. Bepaalde insecten. En dit is een soort instapboek. Ja. En jij noemt insecten eigenlijk onweerstaanbaar verslavend. Ja, voor mij toch zeker. En waarom? Wat maakt ze zo verslavend? Ik vind dat ze vaak hele leuke, grappige dingen uithalen. Waarvan ik dan denk van, wat zijn die nu hier aan het doen? Heb je een voorbeeld? Bijvoorbeeld, dan zie je twee kevers op elkaar die aan het paren zijn. En dan zie je een tiental minuten later dat de ene kever vertrokken is. En de andere kever die bungelt daar achteraan. maar op zijn rug. En dan denk je, maar hoe komt dat nu? En dan, ja, als je dan gaat opzoeken, dan merk je of dan lees je... dat wordt een mannetjeskever na de daad. Ja, dit vrouwtje vertrekt, is er helemaal klaar mee. Maar het mannetje blijft nog even vastgeklikt zitten... want die wil zeker zijn dat zijn sperma goed is overgedragen. Dus die geeft de strijd nog niet op en die bengelt dan... op zijn rug achter het vrouwtje aan, terwijl dat vrouwtje... ja, die heeft er al lang genoeg van ondertussen. Ja, desnoods gewoon met gevaar voor eigen leven ongeveer. Ja. En, want het boek is eigenlijk opgesteld, omdat dat zij al een begin heeft... helemaal van het begin, de hele levenscyclus hoe zeg je dat, tot aan de dood. Want het is insectenleven vaak kort. Ja, klopt. Hoe is jouw liefde voor insecten ontstaan, voordat we daar nog wat voorbeelden over... Goh, al van heel kind af aan, van heel vroeg. Ik herinner mij dat mijn ouders zeiden dat we op vakantie gingen in Hongarije. En ik heb daar ooit 14 kilometer lang met een dode libel in mijn hand gelopen. Omdat ik die per se wou mee hebben voor thuis. Dus zolang ik mij kan herinneren als kind is die fascinatie ontstaan. Maar het is pas later natuurlijk dat ik ben beginnen lezen, workshops volgen, safaris, cursussen volgen. Ja, en dan gaat het snel natuurlijk. Wat een beetje een hobby wordt, wordt een passie natuurlijk. Ja, en toen ben je cursussen gaan geven en toen ben je dit boek gaan schrijven. Ja. Een groot deel van het boek gaat ook over verleiden. En je zegt en flirten. En je zegt, veel insecten zijn goede verleiders. Kan je daar wat voorbeelden van geven? Ja, die mannetjes die halen alles uit de kast. Hè. Maar ook die vrouwtjes soms. Hè. Niets menselijks is ze vreemd soms. Nee. Dat is, je mag natuurlijk geen menselijk gedrag gaan overzetten op dieren. Maar toch, hè, mensen doen dat. Wel vaak. En dan zie je dat bijvoorbeeld sommige mannetjes bijvoorbeeld, die nemen cadeautjes mee voor het vrouwtje om die te gaan verleiden tot paren. Dat lijkt niet zo smakelijk. Dat is bijvoorbeeld een hapje dat ze eerst hebben voorgekauwd en daarna terug overgeven. Maar ze geven dat aan het vrouwtje in de hoop dat die dan instemt tot een paring. Ja, wij zouden zeggen, diamonds are girls' best friend. Maar voor insecten is dat met een voorgekauwd hapje. Of bijvoorbeeld de mannetjes die... die zijn niet altijd even galant, hoor. Die dwingen soms vrouwtjes tot paring, tot copulatie. Denk aan bijvoorbeeld libellen die een vrouwtje in de vlucht grijpen... en daarna wel echt gaan dwingen tot copulatie. Dus ze hebben een heleboel soorten van tactieken. Ja, niet goed schiks dan wel kwaad schiks. Inderdaad. Om toch tot paren te komen, want dat is uiteindelijk de hoofdtaak. Hè? Ja. De soort in stand houden. Dat is het, dat is natuurlijk hun doel. Hangvliegen, die doen toch ook bijzondere dingen? Wat heb je daarover te... Ja, inderdaad. Die hangen, die worden hangvliegen genoemd, omdat ze daar zo wat schijnen te hangen. Maar die hebben inderdaad ook van die prooien die ze vangen met een lange voorpoten. En dan gaan ze die daarna aan het vrouwtje geven. En dan kijken ze die mannetjes kijken die vrouwtjes lang en diep in de ogen. Nou ja. Ja, dat lijkt romantisch, maar insecten denken daar niet over na. Dat is gewoon eigenlijk hun instinct, zal ik maar zeggen. En dan tijdens die paring kijken die naar elkaar... en het mannetje geeft dat cadeautje aan het vrouwtje. Maar hij moet wel zorgen dat die prooi of dat cadeau groot genoeg is. Want als het cadeau verorberd wordt door het vrouwtje tijdens de paring... ja, dan geeft mevrouw er tijdens de paring de brui aan. Dan had het mannetje maar beter zijn best moeten doen. Dus ze moet langer doen over dat verorberen... zodat hij dan weer klaar kan komen. Zodat hij zijn ding zou kunnen doen. Maar hoe heb jij dat allemaal bestudeerd? Want dat is best wel moeilijk. Net buiten ook. Jij keek heel erg goed. Hè? Dus heel goed kijken. Want jij zag dat een sluip... een blinde bij was. Een blinde bij was, dus niet echt een bij. Ja. Dus je moet wel heel goed kijken. Je moet vooral goed kijken. En het is klein, vaak. Ja, het is klein. Maar mijn man zegt altijd dat ik de fascinatie heb van een kind van 5. En ik ben er best wel trots op. Ik kijk inderdaad heel goed naar de bermen. Naar wat op de grond beweegt tussen de struiken. Waar vaak andere mensen aan voorbij gaan. En als ik iets zie waarvan ik denk van... hey, dit ken ik niet... dan ga ik meteen een foto nemen. Ik voer die in een app, Ops Identify of Ops Map. Ja, en dan ben je vertrokken. En voor je het weet zit je 10 pagina's op een zoekmachine verder... om informatie te gaan weten over die soort. En geef je die passie weer door. Wat is het, het is hier vaker verteld natuurlijk... maar wat is het belang van insecten... waar het natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo goed mee gaat? Ja, het probleem is dat eigenlijk een beetje... dat zij de basis zijn van ons ecosysteem of de ecosystemen. En het zou zo zijn alsof je een huis bouwt... maar je haalt nadien de fundering uit dat huis... ja, dan stort je huis in elkaar. En insecten zijn voor heel wat soorten belangrijk als voedsel... Maar ook voor ons als mens. Hè. Insecten zijn bestuivers. En als je weet dat 30-50% van onze gewassen... door, laten we zeggen, bijen, zweefvliegen, vlinders worden bestoven... Ja, haal die weg en dan verdwijnt voedsel voor ons als mens, maar ook voor heel wat andere diersoorten. En dan zakt je huis in elkaar. Dan haal je de fundering onderuit. Ja, want het is een hele grote groep die je eigenlijk bespreekt. En toch kan je dat wel onder één noemer vertalen als van het belang van. Ja, zeker weten. Nou is het, jij hebt er fascinatie voor en een liefde voor. En heel veel mensen hebben, luisteraars hebben natuurlijk een liefde voor vogels en voor allerlei zoogdieren. Hoe? Ja, want zoals jij zijn er niet zoveel. Hoe creëer je dat wij ook, hè? Wat is het belang van de liefde voor insecten? Hoe krijgen we dat voor elkaar? Hoe krijg je dat voor elkaar? Ik denk dat je vooral eerst en vooral moet gaan kijken. En moet willen kijken. En er niet aan voorbij gaan aan de schoonheid die in Bermen zit. En niet van je afmeppen of wat dan nee, ook. Nee, zeker niet. Nee, ik zie heel veel mensen vaak, zeker nu deze tijd van het jaar. De wespen zijn vrij agressief. Zijn al, het is vroeg begonnen met de wespen ook. Ze moeten hun larven voederen. Dan krijgen ze suiker in de plaats. Of zoete honingdauw. Maar dan gaan mensen vaak paniekerig reageren als die wespen te dichtbij komen. Of mensen gaan bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen kopen in de winkel. Dat is het eerste wat je krijgt, hè, als je iets googelt over insecten. Ja. En het heeft vaak te maken met het feit, onbekend maakt onbemind. Er bestaan producten tegen vuurwantsen. Dat zijn hele onschuldige wantsen die bijvoorbeeld aan tegen de gevel van je huis wonen. Maar daar heb je als mens geen last van. Die doen totaal niks. Die eten een beetje schimmels of wat rotte plantenresten. Maar verder doen die niks. En dan kan je daar in de winkel een product voor kopen. En dan denk je van, maar waarom? Ja. Ja, mensen willen geen kleine kriebelige beestjes in en om hun huis. Nee. Dat moet heel erg veranderen, hè? Dat moet veranderen. Onbekend maakt onbemind. Ja. En vandaar ook het boek. Vandaar ook het boek. Want even nog wat anekdotes. Want ik zag ook, het zijn ook prachtige foto's. En je hebt bijvoorbeeld het vliegend hert. Nou, dit is natuurlijk al een fantastisch insect. Vertel nog even wat voor. En wat doen die met dat gewei? Hè? Ja, dat gewei is natuurlijk fantastisch, hè? Die mannetjes die kruipen op een bepaald moment, als het warm genoeg is, 's avonds, een bepaalde periode van het jaar, kruipen die uit een holle boomstronk. En dan gaan die, stilaan maar zeker, die warmen op, hè, dan gaan die vliegen. En dan gaan die eigenlijk op zoek naar een boom om daar wat sap te drinken. Want veel meer dan dat, met hun tong wat sap oplikken, doen die niet. Hoe groot is een vliegende herder ook al? Ja, dat varieert een beetje. Hè. Dat kan tot 7, 8 centimeter zijn. Dat zijn al de hele forse exemplaren. Maar ik heb er onlangs ook gevonden in de regio's waar ze bij ons in Vlaanderen zitten, die toch wel ongeveer 5, 5,5 centimeter waren, iets kleiner waren. Ja. Goed, die gaat de boom in. Die gaat de boom in, die gaat op zoek naar een vrouwtje. En dan natuurlijk, die mannetjes die willen paren met dat vrouwtje. Die vrouwtjes kunnen niet vliegen. Die zitten op een boom. Die mannetjes gaan er naartoe. En dan volgt een bitterharde strijd. Hè? Want die willen alle twee met dat vrouwtje paren op die boom. En dan gebruiken ze die geweien. En dan gaan ze zich echt zo rechtop gaan stellen. Met die geweien kletteren tegen elkaar. Echt zoals herten ook doen. Ja, eigenlijk. Vandaar ook de naam vliegend hert. Ja. En dan het mannetje dat de strijd niet haalt, die klettert vervolgens uit de boom. En zo gaat het dan. Jij hebt, het gaat over, want daar had je het ook buiten over. Het zijn antennes en geen voelsprieten. Wat is het belang van dat orgaan? Ja. Toch? Het wordt anders genoemd. Ja, voelsprieten zou betekenen dat ze daar alleen maar mee gaan voelen. Maar ze doen veel meer met die antennes dan alleen maar voelen. Ze gaan ook ruiken bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld een mannetje van de plakker, een nachtvlinder, die gaat in stereo met zijn twee antennes ruiken naar waar een vrouwtje zich bevindt om mee te paren. En omdat hij twee antennes geeft, kan hij voor het kijken van oké, ik moet meer naar links of meer naar rechts, want daar bevindt mijn vrouwtje zich. Dus ze gaan ermee ruiken, ze gaan ermee tasten. Ze gaan er ook mee communiceren door elkaar aan te raken. Bijvoorbeeld mieren die elkaars antennes aanraken. Ja, dan praat ze op die manier ook met elkaar. Dus voelsprieten is wat te beperkt, denk ik, als naam. Het zijn antennes, maar ook die geur is dus heel erg belangrijk. Ja, superbelangrijk. Voor insecten, want je zei al net, een blinde bij, dus die kan al heel weinig zien. Dus het gaat heel erg om die belang van geur. Ja, blinde bij, die kan wel zien, maar, want die heeft grote facetogen. Maar die geur is voor insecten heel belangrijk. Dat is een primaire vorm van communicatie bij insecten. Ja. Je hebt ook in het boek aandacht over hoe want ze hebben ook allemaal heel erg leuke namen. Hè? Vliegend hert is duidelijk. Maar bijvoorbeeld hoe ze aan hun namen komen, zoals het lieve heersbeestje. Hoe komt die aan hun naam? Ja, die heeft in heel wat talen, en laten we zeggen een christelijke naam, een verwijzing naar het geloof. En lieve heersbeestje bij ons, die stipjes hebben te maken met de wondes die Jezus zou hebben gehad als hij aan het kruis werd opgehangen. Dus een stigmata. Bloedende wonden, ja, inderdaad. Dus ze komen vaak door volksverhalen van vroeger aan een naam. Dat is dan vaak bij de Nederlandstalige namen. De Latijnse namen zijn uiteraard vaak wetenschappelijk. Hè? Maar ook daar zit wel eens een kwinkslag tussen. Ja, mooi. En kakkerlakken? Hoe zij aan de naam komen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is iets... Kijk, je hebt me nu weer gefascineerd om iets te gaan opzoeken. Dat gaan we opzoeken. Ja, tot slot, je hebt het al een beetje gezegd. Hè? Wat wil je met dit boek bereiken? En hoe kan je de luisteraar overtuigen om je meer te verdiepen in die insecten en ze meer ook met rust te laten? Ik zou zeggen, in de eerste plaats, lees het boek, maar vooral kijk. Mensen zijn, je moet je blijven verwonderen als een kind van 5. En als je dan inderdaad iets ziet, denk je van, ja, maar wat is dat dier daar nu aan het doen en wat voor functie zou dat hebben? Een vlieg die zijn pootjes was, doet dat niet zomaar. Een insect dat bijvoorbeeld rond zich uit zit te kijken, doet dat ook niet zomaar. Dus mij interesseert vooral het gedrag van dieren. En zodra je iets gaat kennen, dan krijg je er liefde voor. En waar je liefde voor krijgt, dat ga je koesteren. Dat is uiteindelijk ook mijn bedoeling met het boek. Ja, dat is ook heel mooi gelukt. En als we een wesp in de buurt hebben, je zegt gewoon leg een stukje fruit veel verder weg. Ja. Dan gaan ze daarheen. En als een vlieg in je huis is, vang hem gewoon en breng hem naar buiten. Ja, maar map hem zeker niet dood. Dat doen we. U hoorde Petra Vinke. Zij schreef het prachtige boek Vuurvlieg, Mier en Vlinder. Het verborgen leven van insecten. Uitgeven bij KNNV Uitgeverij. Heel erg bedankt voor jouw komst. En graag gedaan. Ik hoop dat je... Dat als ambassadeur voor de insecten dat je veel responsen en veel navolging krijgt. Dit was het voor vandaag. Natine, onze collega's van de VPRO. Julie Blessé, goedemorgen. Wat hebben jullie in de uitzending? Goedemorgen. Ja, we gaan het over van alles hebben. Maar een van de bijzondere dingen waar we het over gaan hebben... Oh, ik hoor mezelf even heel erg echoen. Het klonk heel dramatisch. Maar we gaan het hebben over die prachtige foto's van die NASA deze week heeft vrijgegeven. Van de ruimtetelescoop James Webb. Dat is allemaal heel spectaculair wat we daar natuurlijk op zien. Maar wat ons dan is als historisch programma opviel, is dat ze zeiden, we kijken op deze foto's in het verleden. En wel tot 13 miljard jaar terug in het verleden. Ja. Dus wij gaan het straks over hebben. Wat betekent dat nou eigenlijk dat we in het verleden kunnen kijken? En wat voor historische vragen kunnen we daarmee beantwoorden? Heel goed. Want wat voor een idee heb je 13 miljard. Dankjewel, we gaan luisteren. Alles is terug te lezen en te zien. En ook prachtige filmpjes en foto's op onze website vroegevogels.bnnvara.nl. Een hele mooie zondag en zorg voor de dieren in de hitte. Tot de volgende week. Dag. BNN Vara. NPO Radio 1. Waarom is dit nummer voor neurowetenschapper Michiel van Elk de soundtrack van de coronacrisis? Hoe dit lied mannen leert met hun emotie om te gaan. En waarom theatermaker Adelheid Rozen niet zonder dit nummer van Meral Polat kan. In een nieuw seizoen van Brainwash Zomerradio interviewt Floortje Smit denkers aan de hand van muziek. Human met Brainwash Zomerradio. Vanaf morgen. Iedere werkdag van 12 tot 1 'snachts. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Divorce of Figaro. De nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Figaro. Divorce of Figaro. Holland Opera. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Divorce of Figaro. Holland Opera. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Vraag je, hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.